سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بھی حسر آئے گا. رشک قبل رنگ روح آفتاب ہو ذرہ تیرا جو ہے شرح گرد ہو جناب ہو رشک قبل رنگ روح آفتاب ہو ذرہ تیرا جو ہے شرح گرد ہو جناب ہو حجاب ہو رشک قمر ہو رنگ روح آفتاب ہو زندہ تیرا جو ہے شہ گرد ہو جناب ہو اور سر پہ وہ اس پہ بلبل بل رہی آتش گل پر کباب ہو رشک قمر ہو رنگ روح آفتاب ہو سنا تیرا جو عیش گرد ہو جناب ہو رشک قمر ہو ایشے گئے سوارے پر والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت حاضر ہو اور زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز نہیں اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمن جائز ہو جائے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے صلوا علی الحبیب اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنا ہے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا نہ میسج کروں گا نہ میسج پڑھوں گا نہ فون کروں گا نہ فون سنوں گا نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے داغے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا تو جو یعنی وہ نماز میں جس طرح تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا اس کیفیت کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں جو نہیں بیٹھے وہ اگر احترامن ہو جائیں گے تو ثواب پائیں گے پھر جب تھکن ہو جائے تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر بیٹھ جائیے اور جب تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے تو پھر دو زانو صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اسی طرح غیبت کے خلاف چغل خوروں کے خلاف مسجد برو تحریک وغیرہ جو نعرے لگتے ہیں ان کا بھی اسی طرح جواب دوں گا ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گورے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات پیش کروں گا یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب دوں گا، مدنی عطیات کی بھی ترغیب دوں گا انشاءاللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، خصوصاً ہمارے غوث اعظم، ہمارے اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، امام غزالی، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے پابندی سے تین دن کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاخر یعنی ماہ عبد القادر کی چوتھی شب ہے، جشن گیارہویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے، اور ساتھ ہی ہماری حجویری کابینہ جس میں مرکز الاولیاء، شیخو پورا، قصور وغیرہ شامل ہیں، ان کے اسلامی بھائی بھی شریک ہیں. مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج اوبی وین کے ذریعے سیون شریف پاک مروندی کابینہ اور ڈوڈیال کشمیر گل بہاری کابینہ، گل ہاری کابینہ شریک ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ لکھا ہوا ہے بذریعہ انٹرنیٹ ہند وارثی کابینہ بھی ہمارے ساتھ امید ہے کہ شامل ہو چکی ہوگی، اور مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے یوں تو دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ناظرین شریک ہوئے ہوں گے. اور آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے مجلس مدنی عطیات بخش. آج سنانی کابینہ بلوچستان کا مدنی مشورہ تھا، اور ان کے اراکین کابینہ اور کوئٹہ مشاورت کے اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز میں شامل ہیں. ماشاءاللہ بتائیے، خوش آمدید. سب براہ راست موجود ہیں، یعنی موجود ہیں، اور براہ راست بھی کر رہے ہیں ہم ان کو. ہند وارسی کابینہ بذریعہ نیٹ. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. خوش آمدید. سیون شریف. ماشاء اللہ مرحبا. بھلے کری آیا. سبحان اللہ کیا بات. ڈڈیال کشمیر. نہیں یہ تھوڑا ڈڈیال وہ تلفظ بھی اور سگنل دونوں ہی غلط ہوگا اس وقت. اچھا ابھی یہ ڈوڈیال تھا. نہیں پاپا ڈوڈیال لانا تھا وہ ادھر, وہ تھوڑا ابھی کچھ دیر کے اندر انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ سال ثواب کی آپ نیت فرماتے ہیں نیتوں کے آخر میں, تو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کیا یہ نیت کر سکتے ہیں؟ بے شک جو یہ سنیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو اس پر ثواب تو ملے گا نا ان کو, تو اس ثواب کا یہ بھی حصول کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ہر نیکی کا حصول ثواب ہو سکتا ہے, فرض ہو واجب ہو, نمازیں فرض نمازیں رمضان کے روزے زکات سب کا حصول ثواب ہو سکتا ہے. حج عمرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. میں دل کی یتھا گرائیوں سے قائد اہل سنت انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدنی چینل جس طرح دین کی خدمت کر رہا ہے اور جس طرح یہ ہمارے مدنی بھائی دین کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں یہ لگے ہوئے ہیں, یہ قابل تحسین ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. قبلہ قائد کی ان کی تھی, ہم سارے وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے جی. آپ کا جو جس طرح یہ چینل جس طرح آپ نے کیا اور آپ عملی نمونہ ہیں, میں ذاتی طور پہ جتنا جانتا ہوں کہ جی یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ نے کوئی یہ گفتگو فرمائی ہے, الحمدللہ آپ ہمارے ایسے قائد ہیں کہ آپ نے عمل سے ہمارے پیار والے ہیں. جہاں آپ ملتان جا کے جب تشریف لے جاتے ہیں تو رہتے ہیں تو وہاں اور آپ کی زندگی جس طرح آپ فرش پہ آپ چٹائی پہ سوتے ہیں, آپ کے صاحبزادگان ایسے سوتے ہیں کہ دنیا کے جو آرام اور جو آرائشیں ہیں ان کو تر کر کے جو صحیح عملی نمونے میں جو ہم کبھی خلفۂ راشدین میں جو ہم سنا کرتے تھے تو وہ ہمیں حضرت امیر اہل سنت آپ میں ہمیں وہ نظر آتی ہیں جی. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اٹیچ بات کے اندر وضو کے دوران کوئی وظائف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹیج باتھ میں وضو کے دوران یا وضو سے پہلے یا وضو کے بعد یا آئینہ دیکھ کر اس کی دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ وہ ساتھ میں ہی وہ گندی جگہ ہے, تو یہ مواضع نجاست میں سے ہے, وہ جگہ جہاں نجاستیں ڈالی جاتی ہیں, تو ایسی جگہوں پر وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. اب وضو بھی کریں گے تو بسم اللہ پڑھنے سے محروم رہیں گے, تو یہ بڑی آزمائش ہے. اور آج کل یہ بس یہ اب یہ سمجھو کہ ایک عرف ہو گیا کہ گھروں میں اسی طرح عموماً ہوتا ہے, اٹیچ بات ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ساتھ میں ڈبلیو سی یا جو بھی ہے کموڈ وغیرہ ہے اور بالکل اس کے برابر میں ہاتھ دھونے کا بیسن ہے اس میں وضو کرتے لوگ. اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے کہ اگر گنجائش ہے اس میں تو بیچ میں دروازہ ڈال دیا جائے, پردہ نہیں, یعنی اس طرح کا دروازہ ڈال کر اس کو پارٹیشن کر لیا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ لگیں, یہ نہیں کہا جائے کہ یہ ایک ہی ہے, الگ الگ ہو گئے. پردہ ٹانگنے سے وہ بولیں گے ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اگر آپ دروازے ڈالیں گے نا تو پھر آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکیں گے, درود شریف بھی پڑھ سکیں گے, بہت کچھ کر سکیں گے. میں نے الحمدللہ اپنے یہ فیضان مدینہ میں بھی دروازہ ڈالا ہوا ہے, اپنے گھر میں بھی دروازہ ڈالا ہوا ہے تاکہ اپنے ابھی وضو کریں اور کچھ پڑھ نہ سکیں, بسم اللہ تک نہ پڑھ سکیں, تو یہ تو بہت بہت بڑا نقصان ہے. اگرچہ ہم حنفیوں کے نزدیک بسم اللہ نہ بھی پڑھیں وضو ہو جاتا ہے, شافعیوں کے نزدیک تو فرض ہے نا, نیت فرض ہے ان کے, نیت ان کے فرض ہے. بسم اللہ پڑھنا شاید یاد نہیں ہے, نیت ان کے فرض ہے, ہمارا نیت فرض نہیں ہے. ہم نیت نہیں کریں گے تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا وضو کا. حنفیوں میں وضو کی نیت شرط نہیں ہے, نیت نہیں کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا, نماز پڑھ سکیں گے, لیکن اس وضو کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے وضو کا ثواب نہیں ملے گا, یہ بھی کم محرومی نہیں ہے. تو خیر وہ اٹیچ بات میں نیت تو ہو سکتی ہے, زبان سے نہ کریں, دل میں نیت کر لیں کہ میں یہ نیت بھی دیکھیں اس طرح ہو کہ الفاظ ذہن میں لے لیں, لکھ لیں اگر حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کروں گا, حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کروں گا, حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کروں گا. اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کے پاس لکھنے کا کوئی سبب تو ہو. حدیث پاک میں قید العلم بالکتابہ کہ علم کو لکھ کر قید کر لو, کس کس کے پاس ہے لکھنے کے حاضرین میں سے؟ بہت تھوڑوں کے پاس ہے, پنجاب میں لگتا ہے اس کا رجحان نہیں ہے. ویسے باب المدینہ والوں کو آپ دیکھیں جب یہ جمع ہوتے ہیں اتنے سارے اٹھائیں گے پیٹ دکھائیں گے آپ کو, یہ بھی کیا پتہ باب المدینہ والے ہی ہوں جو چند ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. لکھنے کا رجحان نہیں ہے آپ لوگ, افسوس. تربیت کیسے ہوگی, حافظے کتنے مضبوط ہیں, یہ آپ کو خود اس کا تجربہ ہوگا. ہاں ماشاء اللہ ہے تھوڑوں کے پاس, مرحبا, اللہ برکت دے, لیکن غالب اکثریت کے پاس نہیں ہے لکھنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان مجھے اس سوال کا جواب بتا دیجئے کہ غوث پاک کی نیاز کس ٹائم پہ دینی چاہیے اور غوث پاک کو کیا چیز پسند تھی جس پہ نیاز دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے کہ وہ حق ادا ہو جاتا ہے اور نجات کو ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن میں نے وہ زمنن یہ باتیں کی ضرور تھی. وہ ذرا سن لیں تھوڑا وقت نکال اضافہ بھی دونوں کو ضرور کرنا تو پڑے گا اگر غلط. صلوا علی الحبیب. بابا غوث پاک کو کیا پسند تھا, کب نیاز دیں, کس وقت پہ دیں؟ غوث پاک کے تو 80-80 دن کے فاقے مشہور ہیں, ادھر تو ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا جاتا اپنے سے. غوث پاک کے اسال ثواب کے لیے نیاز کھاتے ہیں. نفس زیادہ پسند کرتا ہے نیاز کو. غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا, اگرچہ مکلف نہ تھے لیکن دن میں دودھ نہیں پیتے تھے. اور یہاں مطلب رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے, پھر بھی نیاز پسند ہے. الحمدللہ نیاز پسند ہے اور پسند ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھی جائے, روزے بھی نہ رکھے جائے. یعنی ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. نماز نیاز بھی ہو لیکن نماز بھی ہو. نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, دونوں ہی ہو. تو بہرحال یہ کہ غوث پاک کا تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو ان سے فاقے بہت منقول ہیں, 80-80 دن کے فاقے بھی منقول ہیں ان سے. اور پھر ان کی شان اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا تو کس طرح؟ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا پاک کی غذا کون سی پسندیدہ تھی؟ اب اس کے بارے میں تو کوئی میں کہہ نہیں سکتا کہ ویسے بزرگوں میں سادگی ہی زیادہ مقبول ہے. البتہ یہ کہ ان کی نیاز سے مراد وہی ہے کہ ہم رائے خدا میں کچھ دیتے ہیں، کیونکہ گوشت پاک وہ ہماری بریانی تو نہیں کھاتے کہ چلو بے آئی نہیں بریانی پہنچتی ہماری اور وہ تناول فرماتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو اب رائے خدا میں کیا دیا جائے یہ اس پر دیکھنا ہے. تو اب اس کا تو قرآن کریم نے یہ ہم کو مطلب ارشاد فرمایا چوتھے پارے کی ابتدا میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں قربان نہ کرے، خرچ نہ کرے، اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. تو اب بیٹے کی شادی میں 50 ڈشیں ہوتی ہیں، اعلیٰ ترین بریانیاں اور خدا جانے کیا کیا آئٹمیں ہوتی ہیں کہ اگر آدھا آدھا لقمہ بھی اگر ہر آئٹم میں لے تو پیٹ پھٹ جائے، اتنا ہوتا ہے. اور غوث پاک یا ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز میں کیا ہوتا ہے، ایک آئٹم ہوتی ہے، وہ بھی کیسی، یعنی شادی کے کھانے پکانے والے اعلیٰ درجے کے باورچی الگ ہوتے ہیں یا اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور نیاز پکانے والے مطلب گزارے والے الگ باورچی ہوتے ہیں. بالکل، یعنی کہ دیکھیں بہت ہی فرق ہوتا ہے دونوں کے کھانوں میں، یہاں تک کہ اگر کھانا سامنے آتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیاز کا ہے یا شادی کا ہے. کتنا مطلب ہمارا ذہن عجیب و غریب، غریب و عجیب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سادہ کھانا ناجائز ہے اور وہ شادی کا عمدہ کھانا ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں آپ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیسی خراب ہو گئی ہے. ہم اپنے بچے کی شادی میں، اپنے کوئی ذاتی تقریب میں تو دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی تقریب آتی ہے تو اول تو چندہ کرتے ہیں، اپنے پلے سے نہیں ڈالتے، قوم سے چندہ وصول کرتے ہیں اور کھانا بھی پکاتے ہیں. تو جس طرح کا پکاتے ہیں وہ میں عرض کر چکا. تو گوشت پاک کے ایصال ثواب کے لیے وہ، یا جشن ولادت کا کھانا ہو، یا بزرگان دین کے لیے کچھ پیش کیا جائے ایصال ثواب کے لیے، تو بھلے تھوڑا ہو لیکن عمدہ ہو، نام نہ ہو لیکن کام ہو جائے. یا نام چاہیے نا، 11 دے گے نہیں کروں گا تو کون بولے گا کہ وہ 11 دے گے، 111 دے گے. اب اس سے تو بہتر ہے کہ ایک دیگ پکائی جائے، بادام پستے والی بہترین بریانی، حلوان چھوٹے بکرے کا حلوان، گوشت ہو کہ آدمی وہ چاول کے بدلے انگلی کھا لے، یہ ایک مبالغہ ہے. ایسی ٹیسٹی ہو ایک دیگ ہو، 111 دے گے نہ ہو. وہ حلوان گوشت کیا ہو؟ یہ چھوٹے بکرے کا جو ہوتا ہے نا، بکرے کا بچہ ہو، یعنی کہ ایسا بکرا ہو کہ جو ابھی آج کل تو مطلب یہ فارمی پھر بڈے ریٹائر جانوروں کے گوشت ہمارے ہوتے ہیں عموماً، بہترین یعنی گوشت ہو اور بہترین چاول ہو اگر بریانی بنانی ہے تو، پھر اس میں بادام پستے کاجو جو مطلب یعنی کہ اس میں اچھی سے اچھی چیز ڈالی جا سکتی ہو، زعفران جو کہ اس کا بنانے کا مطلب یعنی کہ نسخہ ہو، سب سے بہترین نسخہ ہو. کاش وہ بنائے قورمہ بناتا تو اسی طرح بہترین قورمہ بنائے، بادام پیستے والا، قورمے میں بادام پیس کے ڈالی جاتی ہے، یہ بھی اس کا ہوتا ہے نسخہ. تو یہ کہ قیمتی بنائے، تھوڑی بنائے لیکن ویسی بنائے کہ بس جو کھائے وہ اس کی ہاتھیں دھوائیں دے، یہ نہیں کہ کھانے والا چورن ڈھونڈتا ہو ہضمے گا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بابا چشتی کابینات کے جو نگران ہیں ان کا میسج آیا کہ الحمدللہ سردار آباد اور اس کے اطراف کے جو ڈویژن ہیں یہ چشتی کابینات ہیں، پاک پتن، ساہیوال، اکاڑا، جھنگ، دارالسلام وغیرہ، وہاں سے 1900 اسلام بھائی تقریباً آ چکے ہیں اور تقریباً 700 سفر میں. 1900 آ چکے ہیں؟ اچھا، یہ تو ہاتھ لہرا رہے تو یہی ہے تو کہ وہاں وہ کہاں ہے؟ حجویری کابینہ کا ہے؟ میں یہ مطلقا ہاتھ ہلا رہے لگتا ہے، دیوانے ہیں نا یہ، حاضری لگوا رہے نا آپ کی بات. یار یہ بےچارے دیوانے، جو بولو مطلب یہ سچکا کم پڑتا ہے ان کو بےچاروں کو. ماشاء اللہ حجویری کابینات کے وہ تین دن پورے ہو گئے، آج ہوں گے بھی؟ نہیں نہیں، آج ابھی ان کی چھٹی نہیں ہوئی، جاری ہے بپا آج تو، بلکہ وہ آفر کے بعد آفر بھی ہے. کسوٹیاں ہیں، مدنی کسوٹیاں دو، کرامت سننی ہے، ارشاد غوث اعظم سننا ہے انشاءاللہ. اسے کیسے چلے جائیں گے؟ اور بغیر کیبن کے باپا کی زیارت بھی تو کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ آپ نے یار وہ حجویری کابینہ والوں کو پیچھے رکھ دیا، چشتی کابینہ والوں نے. بھائی حجویری کتنے ہیں یار، تھوڑے بتا دو یار، ہاتھ بھی لگا دو، ایسا نہ کرو بھائی. پاپا یہ موجود ہیں حجویری کابینات والے بھی اور چشتی کابینات والے بھی، آج کچھ خیر خواہی کے حوالے سے بھی کچھ ابھی اجتماع کے بعد سلسلہ ہے. آزمائش ہو گئی ہوگی، اتنا سارا کھانا بھی نہیں ہوگا نا. نہیں بابا الحمدللہ کھانا تو مجلس نے بھرپور بنایا. اچھا یہ ابھی اسلام بھائی فارغ ہو کر جمع ہو رہے ہیں، کچھ اوپر بھی ہیں، کچھ ادھر صحن میں بھی ہیں، کچھ باہر بھی ہیں. یہ دایا بایا بازو کچھ نہیں پاپا، ابھی انشاءاللہ یہ 19 منٹ میں سب ہو جائے گا انشاءاللہ. سب آ رہے ہیں پاپا، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے وہ کشمیر والے بھی آ گئے ہیں. یہ محمد ضیائی کابینہ نے گلہاری کابینہ کشمیر کی، گلہاری کابینہ، اس کو درست کر دیں جی، اس کو درست کر دیجئے بھائی. پھر تو وہ مسئلہ ان کا یہ ہے بس بیسنگ والا باہر نکلے، بسم اللہ بڑے پھر اندر آئے تو ہی ہو سکتا. بپا کشمیر والے بھی حاضر ہو گئے. بپا مرحبا ڈوڈیال، آج تو ان کے ہفتہ وار اجتماع تھا، یہ اوبی وین، سبحان اللہ اوبی وین نے آج ان کی اجتماع کا کو بھر دیا تھا. کاش ہر جمعہ آپ کی صرف بھر جایا کرے. اوبی وین جمع کر لیتی، ہم جمع نہیں کر سکتے یار، کیا کریں یار. یا اللہ ہم سب کو حب جاہ سے بچا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ حنفیوں کے نزدیک اگرچہ وضو ہو جاتا ہے لیکن سنت موقعہ ہے ماشاءاللہ. یہ مطلب مفتی فضیل صاحب نے پیغام دیا ہے اور اس کا ترک گناہ، یہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، میں نے فتح روزیہ میں کہیں پڑھا بھی ہے. تو یہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ العظیم. اعلی حضرت نے ایک یہ بھی لکھا ہے اس میں ملفوظات میں فرمایا ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، مجھے یاد پڑتا یہ لکھا ہے. ہاں یہ میں بھی سوچ رہا تھا، گنا تو ایک آدھ بار ترک برا ہوتا ہے سنت موقع کا، اور اگر عادت بنا لے تو گنا ہوتا ہے. تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ گنا ہے. تو بسم اللہ کہہ لیا تب بھی کافی تو ہو جائے گا تھا. پوری الرحمن الرحیم تک کی تسمیہ یہ لکھا ہے نا، اور پھر کہ اعلی حضرت نے تو میں نے کہا نا یہ یہاں تک لکھا کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اعلی حضرت نے فرمایا ہے. یہ ملفوظات میں جو مجھے یاد آ رہا ہے یہ دعا ہے، اور وہ یاد یوں ہے کہ میرا اس پر عمل ہے، مجھے یاد رہ گیا. یہ دعوت اسلامی کے پہلے سے پڑھا ہوا، یہ اپنی شروعات سے پہلے ملفوظات میں. اب اس کا وہ ترک کا کیا، ترک کی عادت گناہ ہے. تو اب یہ کہ بیسن جو اٹیچ بات ہے، تو اب اس کی صورت یہ کہ استنجا کر کے، جب میں اس طرح کبھی آزمائش ہوتی ہے، مجھے بھی آزمائش ہوتی ہے، تو کہ اٹیچ بات ہوتے کسی کے یہاں جانا، باہر ملک میں یہ ہوتا رہتا ہے، تو میرا معمول یہ کہ میں جیسے استنجا کیا، پھر میں استنجا کرنے سے بالکل باہر آ جاتا ہوں. سبحان اللہ، باہر نکل کے کچھ نیتیں کر لینا، پھر یہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھ پڑھا کے پھر اندر داخل ہوتا ہوں. اب وضو کرتا ہوں الحمدللہ. بابا جس کو پتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو جو سنت ہے اس کا سیکھنا سنت ہے، جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجبات ہے واجب ہے، جو فرض ہے ان کا سیکھنا فرض ہے، جس جس پر اپنے حال کے مطابق، تو یہ نہ جاننا عذر نہیں ہے نا، سیکھنا چاہیے۔ تو یہ اب اول تو ایسا اٹے جو بات ہی ہے، رواج اللہ کرے کچھ اس میں کوئی ترمیم ہو جائے نا، ایسی گنجائش ہو جائے کہ وہ بیچ میں اس طرح کا پارٹیشن ہو دروازے والا کہ جس کو الگ کہا جا سکے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے، استنجا خانہ الگ ہے وہ بیسن الگ ہے، وہ بیسن پر ویسے بھی کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں، تو کھڑے کھڑے وضو کرنا بھی سنت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بیٹھے اونچی جگہ پر تبلا روح بیٹھ کر وضو کرے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ کوشش کریں نا تو یہ سب ممکن ہے۔ اب اس گھر میں ہزار ڈیکوریشن کرتے ہیں ہم لوگ، کتنے ڈیکوریشن پر کتنا مطلب انہیں جگہ گرتی ہے، یہ بڑے بڑے صوفے بڑے بڑے پلنگ ہمارے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اور دو فٹ کا وضو خانہ نصیب نہیں ہے کہ چلو بھائی استنجا کر کے قریب ہی باہر وضو خانہ ہو اور اس پر ہم وضو کر لیں، گھر والے سب وضو کیا کریں، ایک نل لگا لو یار، آپ کو وضو خانے کا نقشہ بھی بنا کے دے دیا ہے، یہ وضو کا طریقہ جو مکتبۃ المدینہ سے چھپتا ہے وہ نقشہ موجود ہے، اس کے مطابق آپ بنا لیں، ایک نل لگا لیں، مگر نہیں ذہن نہیں یار، کوئی کوئی بناتے ہیں لیکن اکثریت کا ذہن نہیں ہے اس کی طرف، وہ اندر ہی لت پت گندے پانی سے پاؤں چپل پہن کے نکلتے ہیں، وہیں پچ پچ پچ پچ کر کے ہاتھ منہ دھو کے نکل آتے ہیں، خدا جانے اپنے کپڑوں کا کیا کنڈا کرتے ہوں گے، اتنا پانی گر گر کے چھینٹے اڑتے ہوں گے، لیکن جب تک یقینی نجاست ناپاکی نیچے نہ ہو اور اس کے چھینٹے آنے ثابت نہ ہو نجاست سے لگ کر، اس وقت تک کپڑوں کو ناپاک نہیں کہیں گے، لیکن عموماً نجاستیں وہاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اسے احتیاط تو کرنی چاہیے نا، اور کنفرم معلوم ہے تو پھر تو کپڑے ناپاک ہوں گے، پھر مسائل بالکل وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے چپل الگ ہوں، پھر یہ کہ وہ جو آب دست لیتے ہیں پانی سے طہارت کرتے ہیں اس کا تک بھی معلوم ہو، طریقے بھی معلوم نہیں ہوں گے، کیا کیا لپڑ ڈالتے ہوں گے خدا جانے، اور پانی پیروں پر کتنا اڑتا ہوگا گندا، ڈبلیو سی بھی اب ریڈیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ کموڈ اس کی جگہ لے رہا ہے جس میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہی جو شیر لانے کے مترادف ہے، پانی سے اگر آب دست لے تو بہت یعنی کہ کوئی سمجھ نہیں پڑتی کس طرح لیتے ہوں گے، بہت بہت مطلب میں نے کہ مسائل ہے، اس لیے اپنے طور پر آپ گھر میں اگر آپ مالکانہ گھر ہے جس کا وہ تو بنا سکتے ہیں نا، بلکہ کرائے کا یا اس طرح کا بھی ہو تو مالک مکان کی اجازت سے بن سکتا ہے، ورنہ یہ کہ کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر لکڑی کا بن جاتا ہے، ہم نے لکڑی کے بھی بنا کر استعمال کیے، میں نے لکڑی کا بن جاتا ہے، لکڑی کا بنا لے اس پر کوئی چادر چڑھا لیں المونیم کی تاکہ لکڑی سڑے نہیں، اور وہ جو نل ہوتا ہے نل لگے ہوئے ہوتے ہیں حماموں میں وہاں رکھ کر اس کو وضو کر لیں، اس پر وہ کرایہ دار کو بھی مالک مکان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر مالک مکان جو ہوتے ہیں اگر گنجائش ہوگی تو وہ آپ کو نل اونچا نیچا کرنے کا منع نہیں کرے گا، بلکہ عرفن بھی اس کی تو رخصت ہو جاتی ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جیسے کیل گاڑنا ٹھونکنا فریم لگانا، تو اس طرح کی عرفن یا نل بدلنا اس طرح کی بات صورتیں ہوتی ہے کہ اس میں کرایہ دار منع نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہے کہ کنسیلڈ اگر ہے تو وہ باہر لگانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن جو باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہم جب باہر ملکوں میں ہماری ترکیب تو وہی ہوتی ہے وضو خانہ یہ وہ سب ہوتا ہے، ترکیب ہوتی میری، ہم سفر مدینہ میں جاتے تو یہ ترکیب کرتے تھے ڈبلیو سی کموڈ نکال کر تو وہ کیا اجازت لے کر، تو اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تم جاؤ گے تو جیسا تھا ویسا بنا کے دے دو گے، یہ ہوتی ہے شرط اس میں، تو پھر یہ کہ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی یہ پیسے لے لو تم بنوا لو، یہ بھی ترکیب ہو جاتی ہے، تو کرنے والا ہو نا تو راستے ہزار ہیں، اب کرنا ہی نہیں اپنا ہی ذہن نہیں ہے تو کوئی کیا کرے گا، تو اب یہ کہ کچھ کرنا ہے تو مکان مالک کی اجازت سے ہی وضو خانے کی ترکیب کریں، نل لگانے کی ترکیب کریں کہ میں ٹائلیں بھی توڑوں گا، سب کچھ کروں گا اور جیسا ہے ویسا بنا کے دے دوں گا، تو ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دے. یا ٹائلیں نہیں توڑوں گا میں، اوپر لگا لوں گا، جاؤں گا تو آپ کو فریش کر کے دے دوں گا، نکال لوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹائلیں توڑنے میں خرچہ بہت آ جاتا ہے. تو کرنے والا ہو تو رستہ ہزار میں، اتنا بڑا مکان ہے، فلیٹوں میں بھی گنجائش ہوتی ہے، آدمی بنا سکتا ہے. یعنی ہر چیز، اتنے اتنے پلنگ رکھتے ہیں آپ لوگ، یعنی کہ آدھا کمرہ پونا کمرہ تو اسی میں گرا ہوتا ہے فرنیچر میں. ایک وضو کھانے کے لیے کہیں بھی جو جگہ نہیں آپ کے پاس کہ آپ درست وضو کر کے نماز پڑھ سکیں. بلکہ افضل تو یہ ہے کہ نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ کر لی جائے نوافل کے لیے، اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس کو بلند بھی کر لے، تھوڑا ٹھیا بنا لے نماز کرے. لیکن ظاہر ہے کرائے کے مکان پر شاید اجازت نہ ملے، لیکن جہاں بہت بڑی جگہ ہوتی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ کچی کچی جگہ جہاں ہوتی ہیں بڑے بڑے کوٹھیاں اور، تو یہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو شاید دے دے گا، اگر غیر مسلم بھی دے دے گا اجازت، کہ ان کو بھی کرایہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، فیسلٹیز دیتے ہوں گے. اپنا جذبہ ہو بس یار، تو وضو خانہ، یہ سب حاضرین ناظرین ذہن بنائیں کہ اپنے گھر میں ایک وضو خانہ ہونا چاہیے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اگر ممکن ہو تو کہ آپ وضو کے لیے بیٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. بھلے کونے میں اگر پڑتا ہے نا قبلہ، اس طرح آپ کے مکان کی لوکیشن ہے کہ آپ یوں کونے میں جاتے ہیں تو یہ قبلہ ہے، تو اس میں بھی کونے میں بھی نل لگ سکتا ہے. یہ کونے میں وہ بھرائی کر دیں گے اور پھر یہ بیچوں بیچ اس کے نل لگا، میں نے بنایا اپنے گھر میں، وہ بیچوں بیچ نل لگ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بنانے والا چاہیے قبلہ رکھو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. بابا اتیاد باکس کی مجلس بھی اس طرح آج ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہے، اور ہمارے پاس یہاں کچھ ان کی لسٹ بھی آئی ہوئی ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر اجتماعی طور پر ذمہ داران اس شعبے سے متعلق سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ براہ راست بھی آئے، تو اس شعبے سے متعلق ہم چند سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں. جزاک اللہ. آئیے، میں بھی چاہتا تھا کہ سب کے چل جانے چاہے، ہو لاٹ چلا دیں پھر ملتے جلتے تو ہوتے ہیں اکثر سوالات. میرا نام انعام اللہ خان ہے. ہم نے اپنی دکان میں مدنی احتیاط کا باکس رکھا ہے جس میں میں خود کوئی رقم نہیں ڈالتا، لیکن دکان میں آنے جانے والے لوگ اس میں رقم ڈالتے ہیں، کیا اس میں مجھے بھی ثواب ملے گا؟ میرا نام عرفان ناتھانی ہے. پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے آپ کا مدنی احتیاط باکس رکھا ہوا ہے، اس میں ہمیں روزانہ کتنی رقم ڈالنی چاہیے؟ بابا جان، میں محمد اکبر عبدالستار. بابا جان، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گیارہویں شریف کی جو ہم لنگر کی رقم اس باکس میں اگر ڈال دیں تو اس کا ثواب ہمارے کو اتنا ہی ہوگا؟ ماشاءاللہ. اب جنہوں نے باکس رکھا اور خود نہیں ڈالتے تب بھی اس باکس رکھنے کا ثواب ملے گا، خود نہیں ڈالتے اس حصے کا ثواب نہیں ملے گا ظاہر ہے. اچھا، اب رہا یہ کہ کتنا ڈالنا چاہیے، دوسرے سوال میں یہ پوچھا، تو اس میں یہ کہ کم از کم روز کا ایک روپیہ دو نا. کیا طے ہوا تھا، مہینے کا ایک روپیہ طے ہوا تھا، روز کا ہوا تھا ترغیب میں، روز کا ہوا تھا نا. ہاں، روز کی ترغیب دی تھی کم از کم ایک روپیہ روز کا ڈالے. تو اب یہ کہ روپیہ ڈالیں دس روپیہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے، نہ روپیہ ہماری تو ریکویسٹ درخواست مان ہی لیں کہ روز کا ایک روپیہ تو مہینے کے تیس اکتے پہلے ڈال دیں، آپ سال بھر کے پہلے سے ڈال دیں 365 روپے پہلے سے، یعنی بعد میں ڈالوں گا یہ نہیں، جس کو مطلب اکٹھے ڈالنے وہ ایڈوانس میں ڈالے کہ بعد میں ہو سکتا ہے بھول جائیں، دل بدل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نیکی سے محروم ہو جائیں. اور گیارہویں شریف کی اگر نیاز کی رقم بھی عطیات باکس میں ڈالنا چاہے تو بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ کہ چونکہ نیاز کھانا کھلانا یہ معمولات اہل سنت میں سے اس کو باقی رہنا چاہیے, تو اس گیارہویں شریف کی نیت سے جو آپ رقم جمع کرتے ہیں تو کچھ رقم بھلے عطیات باکس میں ڈال دیں اور کچھ نیاز پکا لیں کھانا کھلا دیں, تاکہ یہ بھی ایک ہمارا سنیوں کا معمول ہے اور اس کو ختم ہونے نہیں دینا ہے, تو جاری رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی النبی محمد. بابا الحمدللہ ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہماری اسی مجلس سے مدنی عطیات باکس کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں, یہ بھی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر باپا جان, اگر ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں باکس کھولنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ گاہک میرے یہ پیسے جو ہے بھول گیا ہے, یا نیچے سے گرے ہوئے پیسے باکس میں ڈال سکتے ہیں, تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پوچھنے والے کی مہربانی, ورنہ یہ شک ہے کہ ڈال دیتے ہوں گے بغیر پوچھے. اس کا طریقہ یہ کہ یہ جو رقم بھول گئے یا گر گئی, اگر پتہ ہے کہ فلاں کی گر گئی ہے یا فلاں بھول گیا ہے, تب تو اسی تک پہنچا دے, اور وہ اگر دنیا میں ہی نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے دے, تو اس کا یہ پروسیجر ہوگا کہ اس کو پہنچانی ہے بہرحال. اور اگر یہ پتہ نہیں کہ کس کی رقم گری ہے تو اچھا, جو بھول گیا ہے لینا, کیا وہ بھی لکتے میں؟ نہیں, وہ تو لکتے میں کسے سنبھال کے رکھے گا. ہاں جی جی, اس کا الگ حکم ہوگا, اس کا الگ حکم ہوگا. بھول جانے کا حکم الگ ہوگا کہ اس کے پاس جیسے کچھ ہزار روپے کا یا نو سو روپے کا مال لیا, سو روپے واپسی لینا ہی بھول گیا, اب بچ گئے سو روپے کیا کریں, تو یہ اس کے سو روپے آپ کے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں, یعنی یوں عرف میں اس کو امانت کے طور پر سنبھال کے رکھنے ہیں. حالانکہ یہ امانت بھی نہیں ہے, اس کا حکم الگ ہے. امانت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا یعنی کہ ہر طرح سے اس کو حفاظت کی کوشش کی, پھر بھی وہ ضائع ہو گیا, تو جس کی امانت تھی اس کی گئی, رکھنے والے کی نہیں. لیکن یہاں تو اس کے پاس ضائع ہو گیا یہ سو روپیہ, تب بھی یہ اس کا مطلب ذمہ دار ہے, اسے بہر صورت اس کو دینا ہے. تو یہ ان مانو کر یہ امانت کے حکم میں بھی نہیں ہے, نہیں عرفن کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے, تو یوں اس کو بہرحال سنبھال کے رکھے. اور جو زمین سے مل گئے یا تھڑے پہ مل گیا کہ وہ بھول گیا ہے, تو اب ایسی رقم جو ہے نا یہ لقطہ کہلاتی ہے, مالک کا بھی پتا نہیں کہ کس کے گرے ہیں, تو اب یہ لقطہ ہے, اس نیت سے اٹھایا کہ میں رکھ لوں گا, تب تو اس اٹھانے کا بھی گناہ ملے گا اس کو. اور بہرحال اس پر اب واجب بھی ہو گیا کہ یہ اس کا مالک تلاش کرے, اور ویسے بھی جو رقم ملی ہے وہاں سے تو وہ اس کے مالک کو یہ تلاش کرے, مالک کو تلاش کرے. اور جب امید مالک کے ملنے کی ختم ہو تو اب وہ رقم اگر خود فقیر ہے شرعاً تو خود رکھ لے, یا کسی فقیر کو دے دے, یا چاہے تو عطیات باکس میں یا مدرسے میں مسجد میں کہیں بھی چندے میں دے سکتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اس کی دکان میں کوئی بھول گیا رقم, جیسے کہ وہ پڑی ہوئی ہے نیچے گر گئی ہے, اور اس نے اس نیت سے اٹھائی نہیں رکھ لینے کی نیت سے, تو اب اس اصول کے تحت مالک تلاشنا واجب نہ ہوا. کیا لکتا ہے اب بھی اگر گرا ہوا ہے, اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جیب سے نکالا گر گئے, تو اب بھی اگر یہ اس نے اٹھائے ہیں تو یہ بھی لکتا ہے, اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی تشہیر کرے، آنے جانے والوں سے پوچھے، ان کو بتائے، دکان پہ لگا کے رکھے۔ اب اگر اس کا مالک نہیں مل رہا تو پھر جو آپ نے حکم بیان کیا کہ خود فقیر ہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اور مسجد میں، مدرسے میں، مدنی عطیات میں ڈال سکتا ہے۔ اس میں یہ نا کہ جیسے کہ اپنے تصرف کے لیے نہیں اٹھایا اور ویسے ہی اٹھایا تو چاہے تو وہیں رکھ لے، تو اس لیے اب تشہیر لازم نہ رہی اس پر۔ اگر اپنے تصرف کے لیے گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی، نہیں اٹھائی ہے، ویسے ہی اٹھا لی کہ یار یہ کس کا ہے، پھر رکھ دیا ڈر کے کہ اب میں مالک کیسے تلاش کروں گا، تو ہے تو اجازت، لیکن اب اس کی اپنی دکان ہے، یہ کیا کرے؟ یہ تو یعنی یہ آزمائش ہے اس کی کہ یہ کیسے اس کو مطلب رکھا رہنے دے گا، تو یہ کرکے بنے گی کیسے؟ یہ اگر اٹھا لے گا اس نیت سے کہ مالک تک پہنچا دوں گا، اور اس کا پہنچانا بھی آسان ہے بنسبت کسی دوسرے کے اٹھانے کے، کیونکہ اس کے پاس تو وہ بندہ آ ہی جائے گا کہ یہاں پہ میں نے نکالے تھے پیسے، آپ کو دیے تھے، تو ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ پوچھنے بھی جاتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں، جبکہ بڑی رقم ہو، دس بیس روپے کے لیے شاید دھکا نہ کھائیں، بڑی رقم ہو، زیور گر گیا ہو، زیور میں تو بالکل یہ جان لڑا دیں گے تلاش میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ثواب بہرحال ملے گا، ایک میں تو وہ اپنی ذات کے لیے اٹھائے کہ مجھے رقم مل گئی اٹھا لیا، تو یہ تو اب گناہگار ہوا، اور اس پر تو واجب ہو گیا، یعنی کہ ایک تو گناہگار ہوا، اس کی توبہ اس پر واجب ہوئی، توبہ نہیں کرے گا تو بھی نہیں چلے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور مالک بھی ڈھونڈنا پڑے گا، جو طریقہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مالک نہیں ڈھونڈے گا تو یہ دوسرا گناہ اس پر آئے گا۔ اور باقی یہ کہ اگر اس نیت سے نہیں اٹھائی، ویسے اٹھا لی کہ میں یار یہ کس کی ہے، کوئی بیچارے کی کسی کی گر گئی ہے مثلا، اس طرح اٹھائی، تو اب بھی ثواب کا کام ہے کہ یہ مالک کو تلاش کرے، اپنی دکان پر رکھ دے مثلا کہ کچھ رقم ملی ہے، نشانی بتا کر لے لو، زیور ملا ہے نشانی بتا کر لے لو، گھڑی ملی ہے نشانی بتا کر لے لو، اس طرح وہ لکھ کر لگا دے، تو ثواب کا کام ہے۔ اور وہی کہ جب مالک ملنے کی امید منقطع ہو تب جا کر وہ یا تو خود رکھ لے جبکہ فقیر شرعی ہو خود، یا کسی فقیر شرعی کو دے دے، یا پھر عطیات بکس میں، یا مسجد مدرسہ، یا کسی کو بھی کوئی مطلب نہیں کہ اسی طرح کے چندے میں وہ دے سکے گا۔ کہ گیارہویں شریف کی نیاز کے چندے میں بھی ڈال سکے گا، ہاں تو اس لیے وہ ڈال سکے گا میرے خیال میں، عطیات بکس بھی اگر فقرا کے لیے تو نہیں ہے، دینی کاموں کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے اگر یہ آپ نے یہ کر بھی لیا نا، عطیات بکس میں ڈال دیا، چندے میں ڈال دیا، کسی فقیر کو دے دیا، اور اب مالک مل گیا تو اب بھی اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ اب تمہارے گئے، ہم نے تو ووٹ ڈھونڈا، تمہارے باپ کے نوکر ہیں تم کو مطلب زندگی میں ڈھونڈتے رہے، یہ نہیں چلا ہے، دادا گیری نہیں چلے گی، اب بھی اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا چاہے پلے سے کرے، یہ مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ شریعت پر عمل کریں گے تو یہ بوجھ نہیں ہے، یہ گناہوں کے بوجھ اتارنے والے طریقے ہیں، جنت میں لے جائے گا یہ انشاءاللہ۔ ہم کو خوش دلی کے ساتھ شریعت کے حکم پر عمل کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بادر خانی کے اوپر چینی کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ڈبل روٹی کے اوپر تل کیوں لگے ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی، بکر خانی والو کیوں چینی لگاتے ہو، ڈبل روٹی والا تل کیوں لگاتے ہو؟ وہی جواب دیں گے نا۔ تو یہ اپنے بنانے کا اصول ہے، جو مٹھائی والے کیک بناتے ہیں وہ بیکریوں والے بڑے بڑے کیک ڈبوں میں اس میں وہ کریم لگاتے ہو کیوں کریم لگاتے ہو یہ گھروں میں جو وہ بناتے ہیں کچھ جام جیلیا پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں کسٹرڈ وغیرہ اس میں بھائی وہ پسا ہوا کھوپرا کیوں ڈالتے ہو تو جو پھل ڈالتے ہیں ان کو بولو پھل کیوں ڈالتے ہو یہ کہ یہ ان کے اپنے اپنے نسخے ہیں تل کا تو کوئی اس کے سوا مطلب مقصد سمجھ میں نہیں آتا شو کے لیے لگاتے ہیں تل اور تل لگانے کی مطلب میری فیور بھی نہیں ہے کہ تل بھی میں نے دیکھا گرتے بولتے کہ لوگ اس کی احتیاط کرتے نہیں ہیں تل لگانا جائز ہے تل کھانا بھی جائز ہے بیچنا بھی جائز ہے تل والی روٹی ویسے ہی عرض کرتا ہوں کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ وہ پھر وہ گرتے ہیں تل ضائع ہو جاتے ہیں تو جب تل والی روٹی آ جائے نا تو پہلے احتیاط سے اپنے تھال میں اس تل کو ہولے ہولے آہستہ آہستہ آپ وہ جھاڑ لیں اپنی پلیٹ میں تاکہ وہ کھانے میں کام آ جائے اگر نہیں جھاڑ پائے یا سب نہیں جڑے روٹیوں میں بھی احتیاط کریں نہیں کرتے اکثر غالب اکثر نہیں کرتی یوں روٹیاں توڑتی ہے بے ترتیب روٹیوں کے ٹکڑے آٹے تل سب یہ دسترخوان پر ضائع ہو جاتے ہیں کیا پتا ایک ہی تل آپ کی ساری برکتیں لے کر چلا جائے کہ حدیث شریف میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تو احتیاط کیا کریں پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے حالانکہ اگر یہ جمع ہو گئے تل یا روٹی کے ذرے چاول کے دانے چڑیوں کو یا بلیوں کو بکریوں کو کھلا دیں تب بھی جائز ہے ایسا بھی کہاں کرتے پھینک دیتے یعنی یہ ہر جگہ خالی یہ شادی ہال میں نہیں ہمارے فیضان مدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا میں سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہوں میرے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں 20 دفعہ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی تھوڑا ہاتھ بڑھاؤ تھال پر لے جا کر روٹی توڑو تو بےچارے گھبرا کے کرتے پھر بھول جاتے پھر یوں یوں کر رہے ہوتے پھر ان سے چنواتا ہوں اب میری دادا گیری تو میرے قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان پر چلتی ہے سب پر نہیں چلتی یہ بےچارے بس جاتے ہیں کیا مدنی جال میں تو ایسا نہیں کرے اپنے یہ سب ذرا کہ کتابوں میں لکھ کر کوئی تھوڑی مطلب ہر بات ہم کو دے گا کتابوں میں لکھ کر بھی دو تو پڑھنا کس نے ہے نہیں توجہ ہی نہیں ہے پڑھنی ہے تو ناول پڑھنی ہے ڈائجسٹ پڑھنی ہے روز کے دو دو تین تین گھنٹے اخبار از ابتدا انتہا پڑھنا ہے ایڈورٹائزمنٹس بھی اس کی پڑھنی ہے نہیں پڑھنا تو 16 صفحے کا رسالہ نہیں پڑھنا تو 12 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے وہ نہیں پڑھنا یہ دین کی باتیں نہیں پڑھنی دنیا کا سب کچھ پڑھنا ہے اور اس کا علاج کیا اللہ توفیق دے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی بہار بپا آپ ہمیں کھانے پینے کی احتیاطوں کے مدنی پھول دیتے ہی رہتے ہیں تو پہلے بھی آپ نے کبھی دیے تھے یہ ابھی کی حالیہ کال تو نہیں ہے لیکن وہ اس حوالے سے ہی کال تھی تو کھانے پینے کی بات ہوئی تو ہم نے اس مناسبت سے یہ رکھ لی تھی ماشاءاللہ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد آصف اتاری سردار آباد اتار نگر سے عرض کر رہا ہوں میں ابھی مذاکرات دیکھ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آلو والا یا انڈے والا جو پراٹھا ہے وہ لا کر دے دیں تو آپ مدنی مذاکرہ میں پراٹھا کھانے کے نقصانات ارشاد فرما رہے تھے تو اسی دوران وہ بھی کھڑے ہو کر سننے لگ گیا جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے کہا کہ میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا تو کوئی اور چیز اس نے منگوا کر کھا لی باپا جان دعا کی درخواست مغفرت کی دعا کی خصوصی درخواست ہے آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو بھائی بھی مدنی بہار بن گئی مدنی بہار میں تو ہم تو کلی اختیارات رکھتے ہیں نا جس کو چاہے مدنی بہار کے اب اللہ نہ کرے ان کو یہ غلط فہمی نہ ہوئی ہو کہ پراٹھا کھانا ناجائز ہے اس لیے ترک کر دیا تو میں نے یہ صراحتن کہا تھا کہ پراٹھا کھانا جائز ہے کسی کو یاد ہے ان سے پہلے کی بات ہے شاید ہاں وہ جائز ہے پراٹھا کھانا لیکن میں نے وہ سمجھو جو بھی ہے شفقتن منع کرتا ہوں اب میں مطلب یعنی کہ جیسے اجمیری کابین آئی ہے تو میں تو چاہتا تھا کوئی مجھ سے پوچھے کہ وزن کم کرنے کا طریقہ کیا ہے میں پوچھتا ہی نہیں ہے ایک سے ہاتھی کے بچے ہیں اس میں بےچارے تو وہ مطلب پنجاب میں لگتا ہے کہ کچھ ہے حساب کتاب. مجھے کسی نے اور نے بھی توجہ دلائی, یعنی پنجاب کے لوگ موٹے موٹے وہ ہوتے ہیں, یہ کیا چیک کرے ہوتا. تو یہ غالب نے فون بھی پنجاب کا تھا, پراٹھے شاہ کا شاید آبادی پنجاب میں. یہ اس کا کیا کریں یار, پوچھتا بھی نہیں ہے باپا. ایسی بات پوچھیں گے تو پھنس نہیں جائیں گے باپا. نہیں کوئی دبلا پتلا شخصت میں ہمدردی میں پوچھ لیتا کہ ہمارے بھیا کا وزن بہت زیادہ ہے, بھیا کا یا ابو کا کوئی نسخہ بتا دو. یا دور دور سے پیٹ دکھاتے رہتے میرے کو, بہت تکلیف ہے بہت تکلیف ہے. میں کیا کروں مطلب, میں جب علاج بتاتا ہوں تو باتوں ہنسی آتی ہے. ٹیم کو یوں ہوتا ہے یار یہ کوئی کھانے سے کیا ہوتا ہے, نرم نرم جو غذا ہوتی ہے تو بھائی وہ ہنستے بھی تو اندر نرم نرم ہی تو ہے. اللہ جل جلالہ. تو پیٹ بیچاروں کا ڈسٹرب ہے, کئی جوڑوں کے مریض, جوڑوں کے درد کے مریض ہیں, کوئی فالج کے مریض, وہ طرح طرح کے امراض لے کر بیچارے فریادیں لے کر آئے ہیں. لیکن وہ جھنڈا بغاوت کا اٹھا رکھا ہے کہ ہمیں کھانے سے پیار ہے, اس کے علاوہ کوئی بات کرو, ہم کھانا نہیں جوڑ سکتے. باقی بغیر کھائے کچھ مطلب علاج ہو جائے, یعنی کہ بغیر چھوڑے کھانا پینے میں کوئی کمی ہمارے نہ ہو, اس میں ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے تو آپ کیسے علاج ہوگا. وہ ہے نا خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. اور دبلا پتلا بھی اگر زیادہ کھائے گا تو پھنسنا اس نے بھی جو ہے نا, اس کے پیٹ جتنی اس کی گنجائش ہے اتنے قبول کرے گا, باقی جو مزید آپ نے ڈالا تو وہ پریشانی کرے گا. اور تصوف کی کوئی بھی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں بھوک کا بیان نہ ہو اور بھوک کے فوائد کا بیان نہ ہو اور موٹوں کی مذمت نہ ہو, موٹاپے کی شاید کوئی بھی کتاب نہیں ملے گی. تصوف کی سمجھو یہ کہنے کے جزو لا ينفق, یہ بھوک. لیکن ہم ہیں, چلتے پھرتے بم ہیں, چلا نہیں جاتا تو لڑک لڑک پر بھی گزارا کرنا, لیکن کھانا ڈٹ کے. تو یار یہ دیکھو آپ کو میں صحیح بولتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ کھاتے رہیں گے اسی طرح تو اللہ نہ کرے ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے, یعنی کہ دل کے امراض, فالج, لقوہ. فالج اور لقوہ میں فرق ہے, عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے. لقوہ جو ہوتا ہے نا یہ منہ کا آدھا حصہ جو ہے نا یہ سن ہوتا ہے, یہ لقوہ ہوتا ہے. اور بدن کا آدھا حصہ عموماً یہ بائیں طرف ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ, کھبی جانب, تو یہ سن ہوتا ہے لقوے اس میں, فالج میں. تو لقوہ بھی تکلیف دے اور فالج بھی تکلیف دے. زبان بھی برو منہ جو ہوتا ہے نا آدھا, اس میں زبان بھی لقوہ زدہ ہو جاتی ہے. بارہا دیکھے اسے بھری بےچارے, پھر بولنے سے بھی بیزار, مگر چونکہ وہ زندگی بھر بولتے بولتے گزاری ہے تو وہ جس طرح بھی کوئی سمجھے نہ سمجھے اپنی بلا سے یہ بولتے چلے جاتے ہیں. اب بھی چین نہیں ہے ان کو کہ یار اب تو کفل مدینہ لگاؤ, یار اگلا بیزار ہو رہا ہے کہ اس کو پلے ہی نہیں پڑ رہا کہ میں کیا بولو, بولتے چلے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کو ٹوک بھی نہیں سکتے کہ اب مت بولو, ویسے بےچارا پہلے سے ہی تکلیف میں ہے تو مزید تکلیف میں آ جائے گا. تو بہرحال یہ کہ کھانے پینے میں کچھ کمی کا رجحان بڑھائیں, جہاں تین روٹیاں کھاتے تھے تو وہاں دو روٹیاں کھائیں, دو کھاتے تھے تو ڈیڑھ روٹی کھائیں, پونی دو روٹی سے شروع کریں, ڈیڑھ کر دیں, سوا کریں, ایک پر آ جائیں. آپ دیکھیں آپ کو اگر سہولتیں آپ اپنے بدن میں نہ پائیں تو میرے سے کہنا کہ تم نے غلط نسخہ بتایا. جہاں چار بوٹیاں کھاتے تھے وہاں تین بوٹیاں کھائیں, دو بوٹیاں کھائیں, ایک بوٹی بھی آ جائیں, آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. گھی, تیل, چکناٹ, یہ جو گھر میں سالن پکاتے ہیں یہ سب آپ جو ڈالتے ہیں نا چیزیں سب آدھی کر دیں اس کی مقدار. تیل جتنا ڈالتے تھے وہ آدھا کر دیں, گھی جتنا ڈالتے تھے آدھا کر دیں, آپ فوراً فرق محسوس کریں گے. وہ جو ٹھنڈی کولائیں جو پیتے ہیں اس کو آپ 1-2-3 کر دیں, ایک دو تین, تین طلاق دے دیں, آپ دیکھیں بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے. اتنا خوفناک امراض ہوتے ہیں ان چیزوں میں, جو کولائیں جو ہوتی ہے نا, ڈرنک کولائیں, ڈبے یا بوتلیں شم کر کے, گرمی میں تو نام سن کر ابھی سے منہ میں پانی آتا ہوا دل کرتا ہے. یہ سب میٹھے زہر ہیں, بدن کو بھی موٹا کرتے ہیں, شوگر کے مرض پیدا کرتے ہیں, اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں. اس میں آپ جو آئے ہوئے نا, ان میں ایک سے ایک شوگر کا مریض ہوگا, وہی مطلب ہوں. پھر بھی وہ کھانا نہیں چھوڑتے. شوگر کے مریض کا کیا ہوگا, ٹانگوں میں درد, منہ سوکھتا رہے گا, پانی کی پیاس لگتی رہے گی, پیشاب پھر لگتا رہے گا, پیشاب کی مقدار بھی زیادہ ہوگی, اور رات کو جب سوئے گا تو نیند میں ایک دم کسی نے جیسے جھنجھوڑ کے جگا دیا, ایسا زور کا اس کو پیشاب لگے گا. یہ شوگر کی علامات ہیں چند. وہ جی چاہے گا کوئی میرے پاؤں دباتا رہے, اتنا درد ہوگا اس کو. پھر مزید جب اور شوگر بڑھتا, اتنا بڑھتا ہے کہ پھر وہ بدن کے کسی حصے کو ناکارا کر دیتا ہے, کسی کی آنکھ چلی جاتی ہے, کسی کا ہاتھ پھیل ہو جاتا ہے, اور کسی کو پھر وہ فالج گر کر آدھا بدن مفلوج ہو جاتا ہے, کسی کی ٹانگ ناکارا ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں نا. آپ نے دیکھے ہوں گے شاید شوگر کے مریض ٹانگ کاٹی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شوگر کے مریض تھے تو ایک ٹانگ کٹی, جب ایک ٹانگ کٹی پھر بھی پرہیز ہی نہیں کی تو دوسری ٹانگ اس کی کٹ گئی. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, پھر بھی ان کا وزن بیچاروں کا ٹھیک ٹھاک تھا, پھر بھی پرہیز ہی نہیں کرتے تھے. میں نے خود دیکھا ہم کو, آخر کار بیچارے فوت ہو گئے. اللہ کری کے رحمت فرمائے, مغفرت فرمائے. تو یوں مطلب نہیں, باز نہیں آتے. شوگر کے مریض مٹھائی کھاتے ہیں, اور آم کا جب سیزن آتا ہے تو قسم بھی توڑ دیتے ہوں گے, آم تو کھانے ہی کھانے, ایک نہیں دو. پھر وہ آم کا جوس اگر سامنے آ گیا تو یہ بھی سائڈ بزنس ہے اپنا, اس کو بھی اندر میں پیٹ میں انڈیل لیا. پھر بولتے ہیں دعا کرو کہ وہ کچھ شوگر ہائی ہو رہا ہے, کچھ لیول ہائی ہو گیا ہے, ہائی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یہ نہیں مطلب تھوڑا نفس کو ماریں تاکہ اس نیت سے آپ وزن کم کریں کہ عبادت پر قوت حاصل ہو. اللہ توفیق دے, کوشش فرمائیں. یہ بھی تو تاثر ہوتا ہے, کچھ پرچیاں بھی اسلام بھائی نے بھیجی ہیں کہ یہ بھی تاثر قائم ہوتا ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ دین کا کام کریں. ہاں یہ شیطانی تاثر ہے, زیادہ کھائیں گے تو اپنے آپ کو سست بنائیں گے اور عبادت نہیں ہو پائے گی, بھاگ دوڑ نہیں ہو سکے گی, پیٹ میں گٹر گوں ہوتا رہے گا, لوگ مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے ہوں گے, آپ استنجا خانوں کے چکر لگا رہے ہوں گے. یہ دین کا کام زیادہ کھانے سے نہیں ہوتا, کم کھانے سے ہوتا ہے. بپا نگران شوروی براہ راست کال کے ذریعے موجود. ماشاء اللہ حضرت عبید اللہ ابن الجراح. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو عبیدہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ. ابو عبیدہ ابن الجراح, آپ کا موضوع بتا ایسا تھا کہ میں فون کیے بغیر رہ نہیں سکا. جزاک اللہ, خوش آمدید. وہ سفر میں وہ مجھے ایک یہ ہوا ایسا تجربہ کہ ملتے ہیں بابا, یہ جس سفر میں ہوں وہاں بھی ایک سے ایک راستے میں اس طرح کی ملاقاتیں میری ہو رہی ہیں. تو آپ ابھی جیسے فرما رہے تھے نا, اس پر مجھے ابھی یاد آیا کہ اسی سفر میں مجھے ایک انتہائی جبل اللحم سے ملاقات ہوئی, اور یہ بیٹھ کے ساتھ میں کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کس طرح میں مطلب کہ اپنے وزن کو کم کروں. بیچارے خود ایسا لگتا تھا کہ بہت تنگ تھے, نوجوان تھے. اب ان کو مطلب میں نے عرض کی کہ آپ ایک کام کریں, آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں؟ بولا کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں. اگر کولڈ ڈرنک چھوڑوں گا تو کیسے کام چلے گا؟ اچھا تو آپ ایک کام کریں, وہ تلی ہوئی چیزیں جو ڈیپ فرائی نا یار, اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو ڈیپ فرائی کے بغیر تو ہم کو کھانا نہیں چلے گا. تو پھر وہ ہوا کہ آپ وہ پیزا اور اس طرح کی جو چکنی چیزیں ہوتی ہیں, بولا اس کو اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کریں. بولا یار یہ تو ہمارا مطلب ساتھ چلتا ہی رہتا ہے, یہ بالکل اسی طرح وہ پتا چل رہے تھے. اتوار کو وہ تھوڑا ناشتہ ہمارا ہلکا ہوتا ہے, چار پانچ روپیوں کے بغیر میرے کو گزارا ہوتا نہیں ہے, تو ورنہ تو یہ ضروری ہوتی ہے. باپ رے باپ, جو اس نے مٹھائیاں جو سب کی اس نے جو اپنی گنتی کروائی نا, میں بولا پھر کون سا طریقہ بھائی کہ آپ کا وزن کم ہوگا, آپ بتاؤ. بولا جی بس میرے کو وزن کم کرنا ہے نا, تو اس کے بعد وہ وزن کم کرنے کا وہ جو مسالے نے حوالے وغیرہ دیے. تو یہ جو ہے نا باپا, کہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دیگر ممالک میں ہمارے یہاں بھی اس کی کمی نہیں ہے, لیکن دیگر ممالک, عرب ممالک اور افریقی ممالک, دیگر جگہوں پر اس قدر یہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کی چیزیں, بوتل تو یہ تھے نا, بوتل تو اپنے یہ بولتے ہیں, وہ یہاں لیٹر کے نام سے بوتل بھی لے, اپنے تو گلاس ہوتا نا پاؤ کا, نہ آدھا پاؤ کا, یہ ایک ایک لیٹر کا گلاس ہے, ایک ایک دو دو لیٹر, تو یہ بوتل ٹھا کر کے چلا جاتا ہے, تو پتا بھی نہ چلے کہ بوتل پی گیا ہے, پوری کی پوری بوتل پیتا ہے, چائے پیتا ہے. تو اتنی یہاں مطلب کولڈ ڈرنک اور شربت, تو جوسیز تو یہاں دسترخوان کی, جیسے کہ بغیر, جیسے اپنے میں چاول نہ ہو تو مزہ نہ آئے, ان کے دسترخوان پہ جوس نہ ہو تو مزہ نہ آئے. یہ جوسیز نے بوتل نے مٹھایا نے چکنی اور مٹھی, اور باپ رے باپ. یعنی یوں کہ اگر واقعی باپا کو قسم کھا کر نکلے نا گھر سے کہ میں راستے میں پیٹ کا کھلے مجرا لگاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ اس کو سفر میں, اس طرح کے سفر میں دل کو شاید قسم کا سفارا نہ دینا پڑ جائے. تو یہ سارا انداز چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آمین. اور اس طرح کی چیزیں اگر, کاش کہ ہمارے یہ سارے ممالک کے اسلامی بھائی سنتے ہوں, سمجھتے ہوں, اور کوئی ایک آدھ آئٹم بعضوں کا لگ جاتی ہے پیٹ پر اور وہ گوارا بنا دیتی ہے, بعضوں کا نہیں چلتا بابا, ایک آدھ آئٹم ایسی لگ جاتی ہے پیٹ پر, بوتل ایسی چپک جاتی ہے, آئس کریم چپک جاتی ہے, کوئی سا پیزا ٹکری چیز ایسی چوپٹ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کو مطلب کہ گوارا بنا ڈالتی ہے, پھر وہ جان چھوڑتی نہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کے یہ مدنی پھول مجھ سمیت ہم تمام اسلامی بھائیوں کی اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ اس میں بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی مسائل اور پھر عبادتوں کے مسائل, پھر جو راہ خدا میں سفر کرنا ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کیسے کریں گے, گاڑیوں میں بسوں میں کیسے بیٹھیں گے, گیا بار بار کے اترتے رہیں گے, تو اتنے پرابلم ہیں. تو اس لیے میں نے کہا چلیں اس حاضری بھی ہو جائے گی, اور آپ کا یہ موضوع اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے. اس سے پہلے بعد موضوع پر مدنی پھول عطا فرماتے رہے ہیں, لیکن اب یہ کہ موٹاپا اس وقت یونیورسل پرابلم ایسا بن چکا ہے کہ جس پر لوگ کو اب لکھنے رہے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب کو آپ کے مدری پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, نگران شورا نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول اپنے تجربات ہم کو سنائے, مگر وہ جو سوال ہوا نا کہ زیادہ کھائیں گے دین کا زیادہ کام کریں گے, تو وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے, ایک موقع پر جس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں, بھوک کی جنگ, اچھا اسرت تنگ دستی, ہاں معاف کیجیے وہ جو بھوک میں نے, تنگ دستی والی جنگ بھی اس کا نام ہے. تو اس میں ایسی تنگ دستی تھی کہ کئی روز تک انہوں نے اس طرح گزارا کیا ہے کہ روز کا ایک کھجور, روز کا وینگ, کوئی روٹی نہیں, پراٹھا بوٹی کچھ بھی نہیں, ایک کھجور صرف رات دن میں ایک کھجور, اسی کو چوستے رہتے تھے اور گزارا کرتے تھے اور لڑتے تھے, اور اپنا جو بھی ماس جو بھی اپنا سلسلہ تھا وہ انہوں نے جاری رکھا. پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ دور سے ان کو کوئی بہت کوئی ریت کا پہاڑ جیسا نظر آیا, قریب گئے تو دریا کنارے سمندر تھا, تو بہت بڑی وہ مچھلی تھی مری ہوئی. پھر آپس میں یہ ہوا کہ ارے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, پھر انہوں نے چونکہ یہ علماء بھی تھے ان میں, آپس میں یہ طے کیا گیا یہ اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے, تو انہوں نے پھر یہ اس کو کھایا کیا. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی, وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے دماغ میں سوراخ کر کے اس مچھلی کے وہ ڈولے بھر بھر کے یہ لوگ اس کا گھی نکالتے تھے اور اس کی ایک کانٹے کی کمان اتنی بڑی تھی کہ دو دو تین تین سوار ایک ساتھ اس میں سے گزر جاتے تھے, اونٹ سوار اتنی بڑی, تو یہ پہاڑ جتنی مچھلی تھی. تو وہ تقریباً غالباً ایک مہینے تک وہ کھاتے رہے اس کو اور پھر اونٹوں پر لادا اور چلاتے رہے اس کو. اور یہ ان کی کرامت تھی کہ نہ وہ گوشت خراب ہوا, نہ فریج تھا ان دنوں, نہ ان کو فریج کی ضرورت پڑی, نہ برف کی ضرورت پڑی, وہ گوشت بھی ناراض نہیں ہوا, خراب نہیں ہوا اور بالکل فریش رہا, یہاں تک کہ سوکھ گیا لیکن گوشت فریش تھا. پھر یہ لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اپنے ماس سے فارغ ہو کر اور بارگاہ رسالت میں مسئلہ دریافت کیا اور یہ بات کی, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کچھ ہے تمہارے پاس گوشت تو مجھے بھی دو. انہوں نے حاضر کیا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ کھایا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک کھجور دن رات میں اور رائے خدا میں پھول کے گجرے پہن کر بیان نہیں, تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیاں انہوں نے دیکھی اور دھوپیں چلچلاتی دھوپیں اور گرمیاں نہ جانے کیا کیا اور جان اچھیلی پر. تو اس لیے وہ کھا پی کر جان بنے گی یہ ضروری نہیں ہے, حسب حاجت کھائے, زیادہ کھائے گا تو جان بنے گی نہیں, بگڑے گی. اور دیکھی رہے بگڑ ہی رہی ہے نا, عموماً جو بدن پھولتا ہے زیادہ کھانے سے پھولتا ہے, بد پرہیزیوں سے پھولتا ہے, جو سمجھ میں آیا کھایا, اندر خرابیاں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ یورپین ممالک میں فاسٹ فوڈ زیادہ ہے, وہ شاید وہیں سے ہم کو بھی ملا ہے. یہ تلی ہوئی غذائیں اور بہت ان تیار چیزیں ہوتی ہیں, روٹیاں تیار آتی ہیں بالکل انہیں تیار, اس کے پیکٹ ملتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خراب ہو جائے گی یا دو چار دن میں یہ سوکھ جائے گی, نہیں نہیں, وہ اس کا بناوٹ ہی ایسی ہے, وہ بالکل تیار ہوتی ہے. آپ بس اس کو اوون میں رکھیں, نکالیں, تیار ہے, توے پر رکھیں, تیار ہے. اس طرح کی وہ چیزیں ملتی ہیں. تو وہاں کا میں نے وہ پڑھا کہ سالانہ یو کے میں, خالی یو کے میں سالانہ 40,000 افراد آنت کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں, اور بیمار تو اپنی اور آنت کا کینسر. تو یہ مجھے تو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزوں کا ہی نتیجہ لگتا ہے, اس میں یہ لکھا نہیں تھا کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہاں کی غذائیں اس طرح ہیں اور وہاں موٹے بہت ہوتے ہیں, دروازوں میں پھنس گیا ہمارے دروازوں میں تو شاید اس سے تو بم ہوتے ہیں. تو یہ بس یہ چیزیں کھاتے ہیں اور جلدی مرتے ہیں, زیادہ ٹکتے بھی نہیں ہوں گے. یہ ایسا آدمی زیادہ جی نہیں سکتا نا, دل کی شریانیں بند, راستے بند, خون جو دل کی طرف جاتا ہے سب بند ہو جاتا, چربی چربی چربی ہر طرف چربی. یہ موٹوں کو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ دل کے امراض کا, اور پتلوں کو بھی جو زیادہ کھاتا ہے ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے, جو زیادہ نہیں کھاتا خیر مرتے تو وہ بھی موت تو برحق ہے, ہارٹ فیل ان کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے, صرف یہ سبب نہیں ہے اور بھی اسباب ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر اسباب یہی ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. میدا خراب ہوتا ہے, بھی الٹیاں آ رہی ہیں, بھوک مر جاتی ہے, قبض لگ جاتا ہے, القبض ام الامراض یہ کہاوت ہے کہ قبض جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے. تو تقریباً 80% بیماریاں, تقریباً 80% بیماریاں جو ہیں یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ زیادہ کھانا اور پیٹ کو برباد کرنے والی اس سے ہوتی ہے, قبض سے یہ 80% بیماریاں ہوتی ہیں, اور قبض زیادہ کھانے سے لگتا ہے. کم کھائے گا تو مشین اس کو نکال دے گی, زیادہ کھائے گا تو ٹریفک اندر جام ہو جائے گی, تو نکلے گا نہیں, پھر یہ بیماریاں اندر تقسیم کرے گا. جب اندر رہ جائے گا, یعنی کہ پیٹ خراب ہے یہ کیسے پتا چلے, اس کا قوت القلوب میں لکھا ہے کہ اگر کھانے کے بعد 6 گھنٹے سے پہلے پہلے اجابت ہو گئی, بڑا استنجا آ گیا, تب بھی پیٹ خراب ہے کہ یہ پورا ہضم نہیں ہوا, نکال دیا اس نے, دھکا مار دیا. اور اگر 12 گھنٹے تک نہیں ہوئی اجابت, اس سے اوپر چلا گیا وقت, تب بھی پیٹ خراب ہے، یہ علامت ہے اس کی. تو چھ گھنٹے کے بعد اور ڈبل بارہ گھنٹے سے پہلے گویا اجابت ہو جانی چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے اس عبارت سے، واللہ علم میں ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی ہوئی ہو. یہ بعض کو دو دن تین دن تک بھی تو بند رہتا ہی ہے نا. یا بار بار موشن لگ جاتے ہیں بیچاروں کو، پھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑ دے. تو اس لیے اپنے حال پر رحم کریں کہ مجھے مسجد بھرو تحریک چلانی ہے. اب موٹے ہو جاؤ گے سیڑھی اترتے ہوئے پھر سستی کرو گے، مسجد تک جاتے ہوئے سستی کریں گے، میری مسجدیں کون بھرے گا؟ آپ کو مسجدیں بھرنی ہے نا. مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی، اور جاری بھی آپ نے رکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کم کھانا ہے. ہم رمضان شریف میں تو ہمارے یہاں تحریک چلتی ہے آدھی روٹی کی. آپ بولے آدھی روٹی کا تو ہمارا ایک نوالا پورا نہیں ہوتا یار، صرف آدھی روٹی. تو یہ مجبور نہیں کرتے، ترغیب ہوتی ہے. تو ایسے بھی کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو آدھی روٹی رمضان شریف میں کھاتے ہیں، سحری افطاری میں آدھی آدھی روٹی. باپا کم کھانے کے مدنی پھول دے رہے ہیں، ہم نے تو گنڈیری بھی تیار رکھی ہوئی، گنا تیار رکھا ہوا، آج تو وہ بھی کچھ ہونا ہے یار. ابھی تو مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے، اور گیارہویں شریف کے گیارہ بج چکے ہیں، ایک منٹ اوپر چلا گیا، یہ بھی رہ گئی ہے کرامت سنانی ہے ان کو، کیا کیا کریں یار. باپا گنا بھی ہے اب کیا کرامت، چلتے ہیں انشاءاللہ گنے کو بھی لیں گے. بیجت الاسرار صفحہ نمبر 128 پر ہے. ایک دن ہوا سخت چل رہی تھی، اچانک ایک چیل آپ کی مجلس کے اوپر سے گزری اور چلائی، جس سے حاضرین کچھ پریشان ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ہوا اس کے سر کو لیا. اسی وقت چیل زمین پر گری اور اس کا سر ایک طرف کٹ کر گر پڑا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی، اور تمام لوگوں نے یہ کرامت دیکھی. تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. اخلاص کی حقیقت، ارشاد غوث اعظم. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل عوض یعنی بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت سنی، آئیے غوث پاک کے سلسلے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. اور جس طرح امیر السنت الفاظ دہرائے ہم بھی دہرائے، تو امیر السنت کے ذریعے ہم اس سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت چشتی کابینات اور حجویری کابینات کے جو اسلامی بھائی عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بیت ہو جائیں. اگر آپ کسی اور سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اب اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. ابھی گنے کا دیکھو پیارے بچوں سمجھدار ہو جاؤ, بے موقع نعرے نہ لگایا کرے. وہ گنے کی ترکیب بناتے ابھی ابھی مدنی کسوٹی دو دو باقی ہیں. سبحان اللہ, مدنی کسوٹیوں میں حصہ کون لے؟ یہ میں نے سوچا ہے ویسے, ابھی پتا نہیں یہ کامیابی ہوگی کہ نہیں. بابا سیون شریف میں بھی بڑی تعداد ہے اس وقت اوبی وین کے اندر. سبحان اللہ, یہ میں نے سوچا کہ جو اسلامی بھائی جن کا وزن زیادہ ہے اور وہ یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم نے وزن کم کرنا پرہیزی شروع کرنی ہے, آج وہ حصہ لیں اس میں. لیکن دیکھیں کسی بھی وزندار شخص کو ہنسنا, طنز کرنا, جب اس طرح کی باتیں کروں تو اشارے کرنا, یہ اس کو ایزا پہنچتی ہے اس سے. اگر اس طرح اس کی دلازاری کا آپ سبب بنیں گے تو گناہگار ہوں گے. اگر میں پہلے وضاحت کرنا بھول گیا تھا تو کبھی کبھی کر دیتا ہوں میں وضاحت, تو آپ پھر اس سے معافی مانگ لینا. اگر کر لیا ہے تو توبہ بھی کرنا, یہ طریقہ غلط ہے. باپا اگر کسی نے کشمیر میں وزن کم کرنے کی نیت کر لی اور کیا اس کو بھی, اس کو بھی اجازت ہے. لیکن یہ کہ بعض بےچارے یہ بھی ہوتے ہیں وزن دار کہ وہ لاکھ پرہیزیاں کریں ان کا وزن کم نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھنا. جو وزندار اس کا مطلب یہ ڈٹ کے کھاتا ہے یہی نہیں, بلکہ بعض اوقات کرتے ہیں کوشش, بولتے ہیں نا اگر بتاتے ہیں اگر, اور ایسے سیریس ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ وہ درست بات کر رہے ہیں. تو ویسے اگر نہ بھی اپنے سیریس ہو تب بھی ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ڈٹ کے کھاتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہے. جبکہ ہاں اتنا کھا لیا مزید اب کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, یہ اس کا ذہن غالب ہو تب گناہگار ہوگا. ابھی یہ جو مزید کھائے گا یہ اس کا, اس لیے اس کے لیے کھانا حرام ہے. میز ایسی چیزیں کھانا کہ جس کا اس کو ظن غالب ہو, اس کی معلومات ہو, طباً اس کو نقصان دے, تو اس وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. ابھی ایک گنا صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو میں بیان کرتا ہوں نا گنے یا اس طرح کی چیزوں کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سارے اپنے تجربات ہیں، یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، انٹرنیٹ پر آتا ہے، تو یہ وہی ہوتا ہے. اور اس طرح کے بیان کردہ علاج انٹرنیٹ یا اپنے مدنی چینل پر بیان ہو، خواہ مطلب کوئی اور اس طرح جنرل بیان میں کہے، تو اس طرح کے علاج یا کوئی غیر طبیب علاج بتائے جو ڈاکٹر نہ ہو، تو اس کے بتائے ہوئے علاج پر اس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے حکیم سے مشورہ نہ کر لے. ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ایک ہی چیز کسی کو موافق ہوتی ہے کسی کو ناموافق ہوتی ہے، تو یہ تحقیقیں ہوتی ہیں طبیبوں کی اور یہ تجربات کرتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اب شہد میں شفا ہے، قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ شہد میں شفا ہے، شفا للناس کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن پھر بھی شہد جو ہے بعض لوگوں کو چلتا نہیں ہے. یہ بالکل یہ لگے مفسر شہیر مفتی صاحب نے بھی لکھا، اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ شہد بھی بعضوں کو موافق نہیں ہوتا، جن کا مزاج جو وہ سفراوی مزاج ہوتا ہے، ایک سفراوی، یہ سفرا ایک خلط ہوتی ہے بدن میں، تو اس کا جو اس میں غالب ہوتی ہے نا، یہ کڑوا سا پانی ہوتا ہے، تو یہ اگر کسی کے وجود میں غالب ہے تو اس کو شہد موافق نہیں آئے گا. تو اس لیے اپنا طبیب ایک ہو، ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو بات نہیں بنتی، تو ہر ایک نیا نیا تجربہ کرتا ہے. ایک ڈاکٹر ہو تو اس کو پھر اپنی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے. تو اب گنے میں 15% قدرتی شکر، نامیاتی نمک اور وٹامنز کی وافر یعنی کثیر مقدار پائی جاتی ہے. گنے کے 100 گرام رس یعنی جوس میں 90.2% رطوبت، پوائنٹ 1% پروٹین اور 0.2% چکنائی 0.4% معدنی اجزاء اور 1% کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں. اس کے معدنی اور حیاتنی اجزاء میں 10 ملی گرام کیلشیم، 10 ملی گرام فاسفورس، 1.1 ملی گرام آئرن شامل ہے. اس کے 100 گرام میں 30 کیلوریز پائی جاتی ہیں. گنا آنکھوں، گردوں اور میدے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. شدید گرمیوں کے موسم میں گنے کا رس تسکین دیتا ہے اور جسم کی گرمی کا توڑ کرتا ہے. یرقان اور مسانے کی گرمی، یرقان اور مسانے کی بیماری میں گنا چبانے اور اس کا رس پینے سے تیزی سے صحت مل سکتی ہے. گنا پیشاب کی رکاوٹ اور جلن میں مفید ہے. گنے کے استعمال سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی اور بدن میں چستی آتی ہے. گنے کے رس کے بجائے اس کی گنڈیریاں کھانا زیادہ مفید ہے. اس سے رس بھی تازہ ملتا ہے اور دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں. تیز مصالحہ جات اور تلی ہوئی چیزوں سے جو نقائص یعنی جو خامیاں بدن میں پیدا ہوتی ہیں، گنے کے استعمال سے وہ دور ہو جاتی ہیں. کباب سموسے کے لیے رستہ گنا بتا رہا ہے. گنا وزن بڑھاتا ہے. مشین سے نکالے ہوئے گنے کے رس میں اکثر ہمارے یہاں بکثرت برف ہوتی ہے، لہذا بغیر برف کا رس نکلوانا چاہیے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ مشینوں سے نکالا ہوا گنے کا رس دیر ہضم بھی ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا. اور نقصان دہ بھی, اور اس میں صفائی بھی نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ گنے کے رس میں ہمارے یہاں سکرین ڈالی جاتی ہے عموماً. یہ جو مشینیں گاڑیاں لے کر وہ لگے ہوتے ہیں نا, ان میں کیونکہ گنا ضروری نہیں کہ میٹھا ہی گنا ہو, گنا میٹھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کس کس میں ہوتی ہے, آم میٹھے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی ہوتے ہیں, کم میٹھے بھی ہوتے ہیں زیادہ میٹھے ہوتے ہیں, اس طرح گنا بھی ہوتا ہے. تو گنے بھی پھیکے بھی کے آتے ہیں, پھر اس کے موسم پر بھی اس کا دار و مدار ہوتا ہوگا. تو یوں ہمارے یہاں وہ سکرین ڈالتے ہیں اور برف سے وہ گزارتے ہیں, برف رکھا ہی رہتا ہے اس کے وہ برتن پر. تو یعنی کہ اصل گنا شاید کم ہوتا ہے اور برف کا پگھلا ہوا گندا پانی زیادہ ہوتا ہے. برف جس طرح بناتے ہیں نا, توبہ توبہ توبہ. اس کے ایک تو فرمے بنے ہوتے ہیں زنگ آلوٹ عام طور پہ, پھر یہ کہ میٹھا پانی مہنگا ہوتا ہے اور کھارا پانی سستا ہوتا ہے, یہ جو زمین کا پانی نا صاف, تو یہ پانی بھی مکس کرتے ہیں. سب نہیں کرتے, میں جنرل بات کرتا ہوں, اس میں جو ملاوٹیں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ برمے چونکہ لوہے کے ہوتے ہیں اور یہ بعضوں کا زنگ آلود ہو جاتے ہیں, اسی سے چل رہا ہوتا ہے, اور وہ پانی بھی دو قسم کا, یوں مطلب یہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے. اور یہ گنے میں یہ برف بکثرت ڈالتے ہیں تاکہ وہ گنے کا رس کم سے کم جائے نفع کمانے کے لیے اور میٹھا کرنے کے لیے اس کو. اب برف بھی زیادہ آئے گا اور گنا عمدہ بھی ہوا تو پھیکا ہو جائے گا نا, تو اس لیے وہ اس کو سکرین ڈالتے ہیں. سکرین یہ ایک میٹھا کیمیکل ہے جو ہے طبیعت کے لیے نقصان دہ صحت کے لیے, تو اس لیے وہ گنے کی گنڈیریاں یعنی وہ قتلے بناتے ہیں اس کو کاٹ کاٹ کے, تو یہ چبا کر اگر کھائیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے دانتوں کو ورزش ملے گی اور صاف ستھرا خالص رس یعنی جوس بھی ملے گا. یا اگر وہ کوئی دیانت دار ہے گنے کی ریڑی والا اور وہ بغیر برف کے آپ کو نکال دیتا زیادہ پیسے لے کر, تو پھر اس سے بنوایا جا سکتا ہے گنے کا رس, لیکن اس کی مشینوں کی صفائی کا پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہوتا ہوگا, خدا بہتر جانے. ہے بہت مطلب معاملہ جو ہے نا صحت کے حوالے سے, ہر غذا میں تقریباً مسائل ہی مسائل ہیں, حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. بہرحال گنے کے اپنے فوائد ہیں اور بہت فوائد ہیں جو میں نے چند آپ کو عرض کیے, تو یہ بھی اگر ممکن ہو تو کھایا جائے. اور اس کے چھلکے اتار دیتے ہیں تو غالباً یہ وٹامنز اس میں تو کثرت سے چلے جاتے ہوں گے, تو چھلکوں سمیت اگر چبا نہ ملے تو زیادہ اچھا ہے. یعنی جن جن سبزیوں کے پھلوں کے چھلکے کھائے جاتے ہیں نا وہ کھا لیے جائے. جیسے کہ آلو کے بارے میں لکھا ہے کہ آلو کا چھلکا اگر پھینک دیا تو 10 گنا غذائیت آلو کے چھلکے میں ہوتی, وہ چلے گی. تو آلو کی پتلی جو چھلکا ہوتا ہے نا, وہ چھلکا ہوتا ہے پتلا آلو کا, یہ کھایا جاتا ہے. اور آلو کے وہ جو جس کو ہم آلو کہہ کر کھاتے ہیں نا سفید سفید, اس کے مقابلے میں 10 گنا طاقت اور چھلکے میں ہوتی ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں. ہم تو اپنے گھر میں تو چھلکے والا پکاتے ہیں, اور فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ وہ عرض کیا ہوا ہے تو چھلکے والا پکتا ہے. پکانے والے بہت آسانی ہے نا, اس میں چھیلنے کی تکلیف کم ہوئی. لیکن اسلامی بہنیں بھی گھر میں مطلب یہ کہ وہ اگر آپ سمجھائیں گے تو مان جائیں گی, اچھا آپ کی چلتی ہوگی, تو ورنہ یہ مانتی نہیں ہے, چھیل ڈالتی ہے. اور بھی بہت کچھ چھیل ڈالتی ہے, ہر چیز چھیل ڈالتی ہے. گاجر بےچارا, گاجر بے ضرر چیز ہے یار, اتنے فوائد ہیں اس کو. اب اس میں چھلکا کا ہے تو بھی خاما کا چھیلتی رہتی ہے, اس کو چھیلیں گے دم کاٹ کے بھی پھینک دیتی ہے, دم بھی کھائی جاتی ہے اس کی پھینک دیتی, اور سر بھی بڑا سا کاٹ کے اس کو پھینک دیتی ہے. سر میں کیا تھوڑا سا وہ جہاں سے وہ ہرا ہرا ہوتا ہے وہ تھوڑا چھری سے کورچ لے, اور کیا باقی تو کھایا جاتا ہے. اور اگر وہ بھی کھا لیا جاتا ہے کیا حرج ہے, مگر اس میں شاید وہ میل کچیل ہوتا ہے تو وہ اس کو کورچ کے نکال لیں. ایک ایک ذرے کا قیامت دن حساب دینا, یہ ذہن میں رکھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا 23 فروری کو ہمارے یہاں جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہونا تھا اور یہ شب اتوار, تو اس میں بڑی عمر کے جو بزرگ تھے ان کے لیے اعلان ہوا تھا کہ اس مدنی مذاکرے میں یہ عمر رسیدہ جو ہوں گے وہ شرکت کریں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, 23 فروری کو ہونے والا بڑی عمر کے جو اسلام بھائی ہیں ان کا یہ مدنی مذاکرہ کینسل ہو گیا ہے. پاپا اس کی اگر کچھ اور مزید وضاحت ہو جائے. 56 سال کی عمر کا ہم نے جو سوچا تھا تو وہ ہم نے کینسل کر دیا ہے. یہ جو 11ویں شریف کا دن گزار کر جو 12ویں شب آنی تھی, یعنی سمجھو کل کا جمعہ نہیں, اس کے بعد جو جمعہ آئے گا تو وہ آنے والی جمعرات تو بڑی رات ہے, اور اس میں تو انشاءاللہ عز و جل ساری رات مدینہ مدینہ بغداد بغداد کرامتیں اور مدنی کسوٹیاں اور نعتیں منقبتیں, تو وہ تو دن کو تھوڑا اچھا آرام کر لینا تاکہ رات کو آپ جاگ کر پھر وہ نیکیاں لوٹ سکیں. بڑی رات ہے, عید رات ہے ہماری. ہاں مطلب ہمارے مرشد کی رات ہے, وہ کیا کو سو جائیں گے, کیسے سوئیں گے, نیند کیسے آئے گی. یہ فضا نے مدینہ میں اور مدنی چینل کے سامنے بڑی رات اپنے کو گزارنی. ہاں دھیان رکھنا, ابھی سے تیاری کریں اس کے لیے. بابا سونے بھی نہیں دیں گے ان شاء اللہ. اس وجہ یوں ہے ان شاء اللہ سلسلے اپنے دے دیں گے کہ ان کو نیند ہی نہ آئے ان شاء اللہ. کیا 11 کسوٹیاں دینی پڑیں گی, کیا کریں ان کو؟ سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ بڑی رات کو تو ان شاء اللہ مغرب تا عشاء جو اپنا مغرب کے بعد 2 گھنٹے 11:01 تک کا جو اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار, تو ہوتا ہوگا ان شاء اللہ حسب معمول. اور پھر عشاء کی نماز, پھر وہ کم و بیش 9:30-10 جس طرح آج ہوا اس طرح ان شاء اللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. 9:30 کا ہدف رکھیں آپ, تلاوت نعت اور یہ اس سے سلسلہ شروع ہو جائے گا مدنی مذاکرے کا 9:30 آئندہ جمعرات بھی ان شاء اللہ. پھر وہ رات کو بس کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہی رہے گا, وہ نعت خوانیاں دھوم دھام سے ان شاء اللہ جشن 11ویں شریف منائیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تو یہ پھر جمعہ آئے گا, دن کو جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے, فجر بھی پڑھیں گے ان شاء اللہ, جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے, اور پھر جو رات آئے گی مدنی مذاکرہ ہے وہ, پھر ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ. یہ تو اپنا سلسلہ ایک چلا ہوا ہے نا کہ جمعرات جمعہ ہفتہ ہر ہفتے میں 3 دن تو مدنی مذاکرے ہیں اپنے ان شاء اللہ, تو وہ جمعے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے ان شاء اللہ. مگر اس مدنی مذاکرے میں ہم نے دعوت دی تھی بزرگوں کو کہ 56 سال یا اس سے زائد عمر کے جو بزرگ ہیں یہ ان کا مدنی مذاکرہ اور ان کی ملاقات, لیکن یہ ہم نے ملتوی کر دیا. یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہ یہ بےچارے بزرگ ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے, ہم کو بلایا تھا اور یہ تاکہ یہ اس کی اپنے اپنے شہروں میں جا کر یہ کہ کسی کو اس حوالے سے وہ بےچارے آئے نہیں گئی تو تکلیف نہ اٹھائیں. تو یہ 12ویں شب بھی ہے اور 13ویں شب بھی ہے مدنی مذاکرہ جمعہ ہفتہ, ہفتے کو تو پھر ہر ہفتے ہوتا ہی الحمدللہ اپنا اس میں مرمول. تو ابھی اپنے جو مدنی مذاکرے ابھی میرا خیال ہے 9-10 مدنی مذاکرے مزید تسلسل کے ساتھ باقی ہیں. تو بھلے اجویری کابینہ والے خیر نال جا, مگر یہ کہ وہاں مدنی چینل تو ہوتا ہے نا آپ کے, اس پہ رہیے گا ہمارے ساتھ شامل انشاءاللہ. پاپا یہ حجویری کابینہ والے جا رہے ہیں, چشتی کابینہ والے آ چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ہماری مہروی کابینہ والے ہیں پیر منگل بدھ, یہ 3 دن یہ اسلام بھائی یہاں ہوں گے. اب ان کے نگران کا فون آیا تھا, پاپا اگر قبول فرمائے تو ہم 11ویں شریف بھی یہیں منائے آپ کے ساتھ. ان کیا 11ویں شریف کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو یہاں آئیں گے ان کی تو اگر یہ نکلیں گے جمعرات کی صبح تو شاید راستے میں ہی آئے آئے آئے. ہاں تو پھر اگر راستے میں ٹرین میں گزرتی ہے تو پھر ظاہر کہ یہاں گزرے وہی اچھا ہے, وہاں بھی آلٹرنیٹ اگر کر لیں وہاں ضروری ہے. سن رہے ابھی موجود ہیں, وہاں اپنا نعمل بدل ترکیب بنا لیں اور بھلے ہمارے ساتھ 11ویں شریف گزارے, رونق ہو جائے گی ہمارے یہاں. پاپا ان میں سے بھی اگر کوئی رکنا چاہے تو اجازت دے دیں پاپا ان کو بھی. جی آیا میں گوشت پاک کے ٹکڑے کھلائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کون کون یعنی کہ گیارہویں رات تک یہاں رکنے کے لیے تیار ہے؟ سبحان اللہ. پاپا یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پاپا. ماشاء اللہ. یہ ہوں گے بےچارے یہیں کے ہوں گے؟ نہیں پاپا پنجاب کے بھی ہیں. جو حجویری کابینہ کے کتنے جو رکنے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ بابا یہ تیار ہو رہے ہیں حجویری کابینہ والے. جی بابا 11 دن تک مدنی مذاکرے, پھر یہ مدنی تربیت گاہ جو سکھاتی رہے گی. سبحان اللہ اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا, تو چلو حجویری والوں کو بھی اجازت ہے. یہ بھی سبحان اللہ. چشتی کابینہ والے, چشتی کابینہ والے. سبحان اللہ بابا یہ تو آج ان کا پہلا دن ہے بابا, اور ابھی تو باقی ہیں آنے والے. جی بابا 19 کی ابھی پتا اعلان ہوا تھا, 1900 پہنچ گئے, تو مزید کچھ لگ بھگ سفر. ہاں وہ 26 کا عدد آپ نے کھینچتان کے پورا کرنا ہے. گننا کس نے تو ہمارا حجویری کابینہ والوں ہرا دیا آپ لوگوں نے. یار یہ بےچارے وہ 2000 کے اس میں تھے, ان کی آواز 2000 کی, کیا خیال ہے؟ زیادہ ہو گئے کچھ پاپا؟ 21 یا کم ہو گئے کچھ؟ چلے گئے پاپا. 2200 کے قریب کی تو تعداد کنفرم ہو گئی تھی. پھر بھی اگر یہ 25 جمع 100 آتے ہیں تو یہ جیت گئے نا. اب میروی کو مقابلہ سخت ہے, دیکھ لو. اب میروی فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے, اس سے بھی تھرڈ ہو جاتا ہے. حجویری کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا دوسرا نمبر مل جائے. قافلوں میں جو نمبر لے جائے اس کو نمبر نہیں دینا چاہیے پاپا, جو ہاتھوں ہاتھ یہاں سے 63 دن کی وہ ترکیب کریں اسلامی بھائی, درجہ مل جائے, یا 30 دن کے قافلے 12 دن کے لیے یہاں مدنی مذاکروں میں رک رہے ہیں. اس تناسب سے ان کی تعداد کتنی ہے یہ مدنی تربیت گاہ والے اگر بتا دیں گے نا میرے کو, تو میں انشاءاللہ ان کی بھی کسوٹی لے لوں گا بابا. 23 کیونکہ ابھی تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن جو رکے وہ سچے. کسی کو گھر سے فون آئے گا, کسی کو نوکری یاد آئے گی, کسی کو امی بولے گی کہ تو بس آ جا میری طبیعت خراب ہے, یہ بےچارے ہو سکتا ہے چلے جائیں, کسی کو سستی ہو جائے گی. تو یہ رکے تب سچے. حجویری والے بھی کچھ رک تو رہے, یہ چشتی والے بھی اور حجویری والے بھی انشاءاللہ عزوجل صحیح تعداد آ جائے گی تو اس کا بھی مقابلہ اپنے بابا. 2350 حجویری کے جو اسلام بھائی ان کے ٹوکن بنے ملاقات کے, 2350 کے. جی بابا. اور ویسے بھی کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ اوریجنل نہیں ہوتا ہے, تو وہ بھی 100-200 ایسے بھی ہوں گے. 150 ہوں گے, ایسے زیادہ ہوں گے بابا. اچھا تو یوں مطلب پھر بھی آپ دیکھو یہ بھی اگر 25 جمع 1 آتے کہ نہیں آتے تو ٹوکن شاہد بتائیں گے اپنے کو, یہ تو دعویٰ تو کر دیں گے. اب شاہد حاجی شاہد بھی کیا کریں گے, ان کو بتا دیں گے اتنے آئے اتنے گنیں گے تھوڑی, ایس ایم ایس آ جائے گا. تو وہ بھی بےچارا جس نے ایس ایم ایس کیا اس کو بھی کیا پتا, وہ ذمہ داران بتائیں گے اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی. تو ٹکٹ جس سے کٹوائی اس کے پیپر ہوتے ہیں, اس طرح گنتی ممکن ہے. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طور پر آتے ہیں, بائی ایئر بھی صاحب لوگ آتے ہوں گے ایک آدھ دن کے لیے, یہ بھی ہوتا ہے. تو ان کو تو شمار میں تو نہیں لا سکتے نا. 3 روزہ 72 گھنٹے کا تربیتی اجتماع ہے, تربیتی اجتماع میں وہ کاؤنٹ ہوگا, وہ شمار ہوگا جو یہاں کے تمام تربیتی حلقے بھی اٹینڈ کریں اس میں بیٹھے. یہ باقی حجویری والے تو فیل ہو گئے, تو گھومتے پھرتے تھے. یہ آپ دیکھو یہ آپ کے کیا کرتے ہیں وہ چشتی کابینہ والے پاس کر دیں باپا. ہم کو تو حجویری والوں کو تو آپ نے ہرا دیا باپا. ارے بھائی آج میں نے دیکھا یہ بےچارے, مطلب انہیں جو بیان کرتا اس پر گزرتی کیا ہوگی یار, اس کی آواز کیسے نکلتی ہوگی جب یہ دیکھتا ہو اوپر نظر اٹھا کر, نگاہ نیچے کر کے آنکھیں بند کر کے لگا ہو تو اس کو شاید سمجھنا ہے. تاکہ ادھر تو دیکھنے کا تو اپنے مبلک کا انداز ہوتا ہے نا, ریبیٹر کی طرح یوں دیکھ دیکھ کے, تو اس کو پتا نہیں کیا سمجھ آتی ہوگی یہ جب یہ لاٹ کے لاٹ دیکھتا ہوگا سین میں باتیں کرتے ہوئے, تو اس کے تو بےچارے کی وہ آواز بھی بیٹھ جاتی ہوگی. گھڑی کی طرف دیکھے کب سورج ڈوبے یار اور یہ اذیت ختم ہو. تو یہ تو آپ لوگ تو حجویری والے تو معاف کیجئے کہ اس معاملے میں فیل ہو گئے. میں شروع سے عرض کر رہا تھا کہ پورے حلقے لیکن نافرمانی کا بعضوں کا ذہن ہوتا ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ اب اللہ کرے چشتی والے مجھے یہ داغ نہ دیں نافرمانی کا, اور یہ پورے حلقے اب میں اٹھاتے ہوئے شرماتا ہوں کہ میں بولوں کہ بھائی یہ حجویری والے جتنے آئے ہیں انہوں نے وہ تکبیر اولا کے ساتھ کس کس نے پانچوں نمازیں با جماعت تینوں دن پڑھی ہیں؟ میں پوچھوں گا نہیں، اس لیے کہ بہت سو کی مت ہے کہ پولے کھل جائیں گے شاید اکثریت کے. تو اب یہ کہ پھر یہ تربیتی اجتماع کا ہوا، یہ تو سیر و تفریح کے لیے کھایا پیا موج کیے گھومے پھر یہ چلے اور سب کو کہتے پھرتے ہم تربیت کے لیے کیا کیا سیکھ کر آئے، تو کیا سیکھ کر آئے؟ ناک کٹوا کے آ گئے، ہم نے تو پورے ہلکے اٹینڈ نہیں کیے. ہاں میں نے یاد نہیں دلایا تھا تو آپ کو آپ بتائیے، یا آپ اتنے نہ سمجھے گا آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم کائے کے لیے جا رہے، تربیت کے لیے گئے تھے. تو یہ جو بیانات ہو رہے تھے، جو مدنی حلقے لگ رہے تھے، جو دعائیں یاد کروانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کی آپ کے لیے تھے یا نہیں تھے آپ بتائیے؟ آپ ہی کے لیے تھے، آپ ہی گھومیں گے پھریں گے، تو کس کے لیے تھے؟ کیسے پھر آپ بتائیے کہ کام چلے گا؟ اگر نمازوں کی جماعتیں بھی آپ کی گھومنے پھرنے اور گلنا کرنے میں اگر گزر جائیں تو یہ تو شرم کی بات ہے، مدنی چینل پر بولنا بھی نہیں چاہیے مجھے کہ پتا نہیں لاکھوں لوگ سن کر مسکرا رہے ہوں گے. تو یہ کیسے ہوگا کہ جماعت کے لیے سلام پھرے تو لاٹ کے لاٹ کھڑے ہوں عاشقان رسول کے، جماعت ہی پوری نہیں ملی ان کو. اور پانی اتنا گرائیں اتنا گرائیں اتنا گرائیں کہ پانی کی شارٹیج، وہ 3-4 ہزار کا ایک وہ ہے اپنے ٹرک آتا ہے پانی کا، کیا بولتے ہیں ٹینکر، تو رعایت کے ساتھ 1,000 کا ٹینکر، 50 ٹینکر کا آرڈر دینا پڑا ہے. 20 تو وہ میری آخری اطلاع تک تو وہ ڈال چکے تھے، اتنا پانی گر رہا ہے. تو وضو کرنا نہیں آتا، میرا خیال ہر ایک دن میں 2-2 بار شاید غسل کرتا ہوگا، کہ ٹائم ہی ٹائم ہے ان کے پاس، ہلکے تو اٹینڈ کرنے نہیں اپنے کو. وہ قوم کا چندہ اس طرح بیٹے کیسے ہوگا آپ سوچو. تو اس لیے وہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب اس طرح کے تربیت اجتماعات میں جائیں تو تربیت اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم اس کو سنیں گے، ورنہ تو جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے کورے کورے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. نمازیں تو پوری ملے گی نہیں ملے یار، تکبیر اولا کے ساتھ انہیں پہلی صف میں تو جگہ نہیں ملنی چاہیے، اذان سے پہلے ہی پہلی صف تو بھری بھی ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ جب اذان کی آواز آئی تو پھر گلنا کرتے کرتے آسینے چڑھا چڑھا کر پیشاب کرنے کے لیے لائن میں لگے، تو پھر جماعت ملی تو کیا، ایک آدھ رکعت ملی تو کیا. تو مسجد میں رہتے ہوئے جب جماعتوں کا یہ حال ہے تو گھر پہ جاتے ہوئے تو پتا نہیں وہ بستر میں ہی ہوتی ہو دھوتی ہو فجر کی نماز، کیا کہہ سکتے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ایسا نہ کریں. میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے بول دیں کہ یہ غلط کہتا ہے. سب کے سب پہلی سب کے لیے وہ قرآن اندازی کرتے تھے، ہماری باری نہیں آئی قرآن اندازی میں، اب تو میں ٹھیک ہے میں مان جاؤں گا. یا بولو ہم سب کے اذان سے پہلے وضو تیار ہوتے تھے اور ہم بالکل یعنی کہ ریڈی ہوتے تھے اور ہماری ایک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تو بول دیں آپ. ظاہر کوئی بھی نہیں بولے گا، سمجھدار ہیں ہم کہ ہماری کتنی بڑی کوتاہیاں ہیں. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. یہ بھی بہت پہلے آپ کے مرکز الاولیاء میں ایک مسجد بنی تھی جس پر ایک اینٹ پر ایک بندہ شہید ہوا تھا مسجد بناتے وقت. مسجد شہیدا نا نام، مسجد گنجش، مسجد شہادا. اب مسجد شہادا مسجد تو آپ کے مرکز الاولیاء میں ہی ہے اور اس وقت اکثریت مرکز الاولیاء کی ہے. جی مسجد شب بھر یہ مرکز لوریا والے بتائیں گے، تو ان کو کیا پتا ہے، نمازیں پڑھتے ہو تو بتائیں گے نا. شب بھر یہ چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، مرکز لوریا میں ولیوں کا مرکز ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ، پڑھنے والے بہت ہیں. تو مسجد شب بھر یعنی ایک رات میں مسجد بنی تھی، تو اس پر بھی اقبال کا دل تو جلا نا. آخر اس نے تو کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. مسجد بنا ڈالی، نماز پڑھنے کے لیے کس نے آنا ہے؟ اب کیا طے ہوا ہے؟ کوئی ترکیب ہے کہ ہم نمازی بن جائیں پکے پانچوں وقت با جماعت؟ انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ نماز کی جماعت جو ہے نا یہ پانچوں وقت کی نمازوں کی جماعت واجب ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو, تو اس لیے وہ جماعت ترک نہ کیا کرے. پانچوں وقت با جماعت نمازیں پڑھا کرے, پہلی صف تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت پڑھنا پہلی تکبیر کے ساتھ یہ اپنا مدنی انعام بھی ہے. اور اس میں رعایت کتنی ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تب بھی تکبیر اولا مل جاتی ہے, ثواب مل جاتا ہے. اگرچہ وہ تکبیر اولا سے پڑھی اس کا ثواب تو بڑھے گا ظاہر ہے, لیکن یہ کہ تکبیر اولا اس کو بھی مل جاتی ہے پہلی رکعت. اب جس کو پہلی رکعت بھی نہیں ملی, تین ملی, دو ملی, ایک ملی, تو مسجد میں رہتے ہوئے تو پھر گھر پہ اور دکان پہ تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. تو یہ حاضرین ناظرین سب اس کی عادت بنائیں کہ نمازیں با جماعت مسجد میں پڑھا کریں جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو, شرعی مجبوری نہ ہو. پاپا جو مدنی انعامات میں آپ نے اشراق, چاشت, اوابین, تہجد کی ترغیب دلائی ہے اس کا کیا کریں پاپا؟ اس کا پوچھنا کیا تھا جب یار بےچارے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفلی نمازوں کے بھی عادی ہو جائیں, اشراق کے عادی ہو جائیں, چاشت کے عادی ہو جائیں, ہم اوابین اور تہجد کے عادی ہو جائیں, صلاۃ التوبہ ہر روز ادا کریں, اور دل بھی چاہتا ہے لیکن وہ بس ترکیب نہیں ہوتی. پاپا اس کے بھی کچھ فرق ہے کیا کہ آپ مہربانی کر کے یہ سب نمازیں پڑھیں اور واقعی اشراق, چاشت, اوابین, تہجد, اگر معاذ اللہ کسی پر قضا نماز ہے تو وہ بھی حساب لگا کے اس کو بھی پورا کرے, قضا بھی پڑھے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب آپ کر لیں. اب یہ بار بار اور آپ کو سمجھانا نہ پڑے, اور جتنے حلقے باقی ہیں وہ پورے پورے اٹینڈ کرنے 100%. اور چشتی کابینہ والے بھی مہربانی کر کے میرے حال پر رحم فرمائے, مجھے مزہ نہیں آتا. میں مطلب دیکھتا ہوں درازوں سے, ہے میرے پاس گنجائش تو اندازہ ہو جاتا ہے مجھے, گھوم رہے ہوتے سائیں بھائی تو اس لیے وہ نظر بھی آتے ہوتے, ایسی میرے پاس جگہ ہے دیکھنے کی, اگرچہ میں بظاہر بند ہوں. تو ایسا نہ کیا کرے, بہت زیادہ دیر تک بیٹھنا آزمائش ہوتی ہے پاپا, اس کا بھی کوئی حل. عصر تا مغرب کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ظہر کے بعد سے بابا نہیں, ان کو جب مزہ آتا ہے تو بیٹھتے ہی, رات کو میرے کئی کئی گھنٹے تک بیٹھتے ہی بیٹھتے ہی نا, جب کتنے بیٹھتے, جب مزہ آتا ہے تو بیٹھتے, مزہ نہیں آتا تو ان لوگوں کو مزہ چاہیے. مسئلہ یا علم دین کی اگر اہمیت پیدا ہوگی تو مزہ ہی مزہ ہے نا. ان کو بس وہ یہ بیٹھ نہیں سکتے, یہ بہانہ نہیں درست کہ یہ بیٹھے ہوئے اور گھنٹوں بیٹھتے ہیں. الحمدللہ اپنے سامنے ہی ہے. فجر کے بعد کتنی دیر ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر تو ہوتا ہے, پھر اشراق اور چاشت کی چھٹی. اس طرح مغرب کے بعد تو میرا خیال کھانے کا ہوتا ہے, تھوڑا سا بیان بھی ہوتا ہے نا مغرب کے بعد. ان کو پتا ہے کسی کو مغرب بعد بیان ہوتا ہے تھوڑا سا کہ نہیں؟ بیان, اچھا تلاوت ہوتی ہے. تلاوت تو کہیں نہیں سنتے ہوں گے شاید, یا سنتے آپ؟ سنتے ماشاء اللہ. یہ دیگوں کے پیچھے لائنیں لگاتے ہوں گے. 100% ہر دل عزیز حلقہ تو وہی ہے نا کھانے کا. اس میں نہ بلانے کی ضرورت پڑے گی, نہ ترغیب دلانے کی ضرورت پڑے گی, نہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت پڑے گی, وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے کھانا کہاں ملے گا. اب پہنچ جاتے. یہ تو خیر تقریباً سبھی کا حال ہے, آپ کا نہیں ہے, سب کا ہے. اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے, اعتکاف میں آتے عبادت کے لیے, اور تلاوت سننے کی بھی بیچاروں کو توفیق سب کو نہیں ہوتی, وہ جا کر ادھر بھیڑ کر دیتے ہیں کہ جلدی ہمیں کھانا مل جائے. خیر تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حجویری کابینہ والے اسلام بھائی بھی اب کرم فرمائیں گے, اور حجویری والوں کے اس انداز سے اب عبرت لیتے ہوئے چشتی کابینہ والے احتیاطیں بڑھا دیں گے, باپا کو خوش کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, اجمیری والے اگر آپ کو کفارہ دے دیں تو شاید ترکیب بن جائے. پاپا کاش مل رہا ہے اجمیری والوں کو, مزید 3 دن رک جائیں اور یہ تجربہ کر کے پریکٹیکل کر دیں گے. ہمارے حلقے میں ہر نماز ہم تکبیر اولا سے پڑھ رہے ہیں, اگر یہ بےچارے رک نہیں سکتے یہ سیٹیں بک ہوں گی. تو چلیے وہاں جا کر گھر جانے کے بجائے سیدھے مدنی تربیت گاہ پہ پہنچ جائے اور 3 دن کے مدنی قافلے میں وقت گزار لیں, یوں کر لیں جس سے ہو سکے. اس کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جس کی واقعی کیفیت ایسی بنتی ہے ذہن بنتا ہے وہ اپنی نیت کا اظہار بھی کرے. حجویری کابینات پاپا یہ ہاتھ اٹھا رہے اور ویسے بھی 30 دن 12 دن کے لیے بھی کئی اسلام میں نے نام لکھوائے پاپا ماشاء اور ابھی میلاد حال میں بھی تو حاضری نا پاپا آپ کی بات اب تو آج آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ڈر گئے آج تو اور گھبرا گئے تو سارے ان کی تو نیند اڑ جائے گی پاپا یہ تو ضرور ابھی آئیں گے تو رونا دھونا کر دیں گے ابھی سے سو گئے ان کو کون سمجھائے گا نہیں اٹھا کر لائیں گے سب کو بھائی نیچے آنا نہیں میلاد حال میں پاپا کے پاس آف ایئر ان شاء اللہ آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے مگر یہ چشتی کابینہ والا تازہ دم مطلب جو فوج آئی ہے نا میرا خیال ہے ان کو آنے نہیں دے گی اب دیکھو کون آتا ہے اندر جگہ تو بہت ہے میلاد حال میں ہو جائے گا ان شاء اللہ. پاپا ایک اور مسئلہ بھی تھا آج کچھ اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے کہ دار المدینہ میں داخلے شروع ہوئے ہیں پاپا 12 تاریخ سے فارم جو تقسیم ہوئے اور لوگوں کا کہنا ہے اتنے کم داخلے دے رہے ہیں آپ اور ہم نے تو انتظار کیا ہوا ہے کہ بچوں کو ہم آپ کے یہاں داخلہ کرائیں گے فارم بھی نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ ہم کو. ہاں تو ان کو بلا لو سب کو اور یہ دیواروں کو دے دھکا دیواروں کو دھکے دے دے کر ہمارے کمرے کشادہ کر دیں تو ان کے بچوں کو بھی ڈالیں گے. باقی اب مسئلہ ہے کہ کمرے بھر گئے تو ہم ڈالے گا ان کو بچوں کے سر پہ تو نہیں بٹھا سکتے نا. تو محدود وہ تو تمام تعلیم ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں سب میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک مقرر ہوتی ہے تعداد تو اس تعداد سے زیادہ وہ نہیں لیں گے کبھی بھی. بھائی ہوائی جہاز میں آپ کو جانا ہے اب 25,000 30,000 50,000 کی سیٹ آپ کو چاہیے اب جب سیٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو سیٹ کہاں سے وہ دے گا ٹکٹ کہاں سے دے گا تو آپ نے کہا لڑو گے 50,000 لے لے یار مجھے سیٹ دے کہاں سے دوں گا سر پہ بٹھاؤں گے. ہوائی جہاز میں تو کھڑا رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح جو سیٹ بائی سیٹ بسیں ہوتی ہیں ان میں بھی کھڑا دینے کی اجازت نہیں ہوتی لمبے روٹ کی بسوں میں. تو یہ سب میں ایک تعداد تو فکس ہوتی ہے تو اسی طرح جو بھی دار المدینہ کے اسلامی بھائی یعنی دار المدینہ میں بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں وہ رہ گئے تو یہ ہم سے ناراض نہ ہو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ ہم نے دیر کیوں لگائی کہ یہ ختم ہو گئے فارم جلدی آیا تو فارم ہی فارم تھے کے بدلے آپ 11 فارم لے لیتے جلدی آ جاتے. پاپا صبح 8 بجے سے یہاں حیرانگی ہوئی کہ 8 بجے سے اسلام میں لائن لگا کے بیٹھے حالانکہ 10 بجے مکتبہ کھلتا ہے اور ظاہر ہے ان کو بھی امید یہی تھی کہ 3 گنا زیادہ فارم تقسیم ہوئے یعنی ابھی تو یہ جو فارم تقسیم ہو گئے ہیں اس میں بھی ان کی کیٹیگری ہوگی کہ جو قریب رہتے ہیں ان کو داخلہ دیں گے عمر کا معاملہ ہے دیگر ان کے ٹیسٹ کے معاملات ہیں تو اس میں تو ظاہر تعاون کرنا ہی پڑے گا. اندر شروع تعاون کریں گے نہیں تو جائیں گے گا مدینے تعاون تو کریں گے ہمارے اپنے بےچارے ان کی محبت ہے یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ہے کہ بس ہمارے مدنی منوں کو آنکھ کھولتے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملے تو آپ دعا کریں گے گلی گلی دار المدینہ کھل جائیں کیونکہ اچھی بات تو یہ کہ وہ ہمارے پاس دار المدینہ کی تعداد بہت کم ہے مسائل اس کے اب اتنے اخراجات مفت پڑھاتے ہیں اتنے اخراجات چاہیے پلس جگہ چاہیے اچھا جگہ مل گئی اخراجات مل گئے تو پڑھانے والے چاہیے پڑھانے والے وہ چاہیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پڑھائے وہ اپنی کاریگری شروع کرے گا پھر آپ کے بچے کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے پھر مسائل کھڑے ہوں گے تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ اب نیا کام ہے آہستہ آہستہ کام کو کام سکھاتا ہے اس کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. آپ تعاون کا ہاتھ کھلا رکھیں اپنا خزانے کا وہ بھی کھلا رکھیں انشاءاللہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے. جس طرح پاپا الحمدللہ ہمارے اس دار المدینہ کو پذیرائی ملی ہے اسلامی بھائیوں کا مزید اس میں ذہن بنا ہے کہ واقعی ہم نے دیر کر دی ہم بھی اگر اپنے علاقے میں مجلس دار المدینہ کو جگہ پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح پڑھنے والے ملیں اور یہ بار بار اس کے تشہیر بھی کر رہے ہیں کہ جو اس شعبے سے وابستہ ہے وہ آئیں آگے خدمات انجام دیں ہم ان کو مزید ٹریننگ دیں گے اور ان کو مارکیٹ کے حساب سے مشارہ بھی دیں گے تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ جو وہ پڑھا سکیں. تو اس موقع پر کئی ایسے اسلام بھائی کے جذبات تھے کہ ہم اس میں بھرپور کوشش کریں گے اور ہم اپنی اپنی کابینات میں اس سال میں انشاءاللہ دار المدینہ کی عظیم الشان عمارت تیار کریں گے ان کو پڑھانے والے بھی فراہم کریں گے تاکہ آئندہ سال ہماری کابینہ میں بھی دار المدینہ کی شاخ کا آغاز ہو جائے. مدنی کسوٹی بابا یہ ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں آپ کی دعوت پر یہ آگے آ چکے ہیں تربیت گاہ پر وہ جو وزن کم کرنے کی نیتیں کرنے والے ہیں. جی جی بابا ان کو دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے. میں بھلے ہنسوں نا, میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ پر نہیں مسکراؤں, لیکن اب میرا منہ ہی اکثر مسکراتا ہوتا ہے, کیا کروں. سبحان اللہ, ادحق اللہ. ان سے میں یہ اگر قسم کھا لوں تو آپ کو شاید یقین کر, ضرورت نہیں قسم کھانے کی, آپ میری مانتے ہیں میں شفقت کرتا ہوں. جو یہ موٹے ہوتے ہیں بےچارے ان پر شفقت کرتا ہوں, اور یہ بھی بےچارے یوں سوچتے ہوں گے کاش ہم تھوڑا پتلے ہوتے صحت مند ہوتے, تو میں مسکراؤں گا تو بھی میری شفقت ہی ہے اس میں. نعوذ باللہ, مجھے کوئی دشمنی تھوڑی ہے, دشمنی ہوتی تو میں کیوں اتنا سمجھاتا اور اپنا دماغ کپاتا اور دل جلاتا. مجھے تو اس دل جلانے میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو میں جو بھی کرتا ہوں, کبھی ڈانٹتا بھی ہم نمازیں, اور اس پہ میں نے آپ کو ذرا وہ سخت سست کہا, تو میری ذات کا کیا اس میں, آپ کا فائدہ نہیں ہے تو واپس دے دو میرے الفاظ, آپ ہی کو سمجھائے نا, اور آپ میرے بچے ہیں تو باپ تو بچوں کو سمجھائے گا. سبحان اللہ, باپا تو بولتے ہو نا یار, تو آپ بچے تو ہوئے نا میرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا تو اب ہمارے باری برکم شخصیات مدنی چینل کے لیے اب وہ تیار ہیں ادھر مدنی تربیت گاہ پر جوابات دینے کے لیے, تو بوجھو تو جانے. سبحان اللہ بھائی, چند جو مخصوص اسلام ہے وہ جنہوں نے نیت کی ہے, کیونکہ اس میں ہر کوئی بھاری برکم نظر نہیں آ رہے. ہدف جو ہے نا, یہ کتنے کلو کتنے دیر میں, یہ نہیں کہ مطلب وہ کیسے کم کریں گے, چھلائی بھی تو بدن کی کرنی ہے نا یار. باپا جس کی سینچری سے اوپر وزن ہو وہ والے اسلام بھائی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہدف طے ہو کہ کتنے کم کریں. یہ پہلے بولنا تھا, بےچارے بڑی مشکل سے رستہ بنا کر وہاں پہنچے مدنی تربیت گاہ پر. پاپا لگتا ہے سینچری سے اوپر والے تو ہوں گے, لیکن اگر کوئی کم بھی ہو تو چلانا پڑے گا. ٹھیک ہے پاپا, بس یہ آپ کو پر انچ ایک یعنی پر جتنے انچ آپ کی ہائٹ ہے نا اونچائی, اتنے کے جی وزن سے بڑھنا نہیں ہے, یہ ذہن بنائے. مثال کے طور پر اگر کسی کی اونچائی 5.5 فٹ ہے یا 5.5 فٹ ہے, تو 12×5=60 72 6 78 یار 66 میں حساب میں کمزور ہوں, 66 بھی تو 66 کے جی سے بڑھنی نہیں چاہیے. ہاں کسی کی اگر 6 فٹ ہائٹ ہے, اونچائی 6 فٹ ہے, تو وہ 72 سے پھر زیادہ نہ کرے وزن اپنا. وہ بہت مشکل آپ نے دے دیا. کم از کم یعنی 4-5 کے جی تو منتھلی کم کرنا چاہیے نا وزن, اتنا زیادہ بھی نہیں کہ کمزوری ہو جائے. پورا عزم ہے 4-5 کلو پہ دو بابا. یہ 4-5 کلو تو یہ سب بھی اب چائے بھی اب کریم لیس پینی ہوگی, لیکن وزن کم کرنے سے پہلے یہ مشورہ ہے آپ کو, وزن کم کرنے سے پہلے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, وہ لکوڈ پروفائل لکھ لیں, لکوڈ پروفائل معافی ہاں لپڈ پروفائل, لپڈ پروفائل جس میں کولیسٹرول, ٹرائیگلیزرائڈز, ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل, یہ 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہ کر, 12 سے کم نہ ہو بھوکا اور 14 سے زیادہ بھوکا نہ ہو, تب اس کا جو رزلٹ آئے گا, رپورٹ آئے گا, وہ درست ہوگا کولیسٹرول کا. تو یہ آپ پہلی فرصت میں ٹیسٹ کروا کر پھر یہ کہ چکناہٹ, میدا اور مٹھاس پر آپ ترکیب بنائیں, شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں. باپا یہ آپ نے کولیسٹرول ٹیسٹ کے لیے فرمایا, تو یہ پیر شریف کا روزہ, سبحان اللہ مرحبا, تو کل بھی روزہ ہے یوم گفل مدینہ بھی, آج بھی سحری ہے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ, تو کل ان کا ٹیسٹ کون کرے گا, یہ ہے نا, تو پیر شریف کا روزہ رکھ کر ٹیسٹ کروا لیں. یوم گفل مدینہ منائیں گے, یوم گفل مدینہ بھی بولتے بولتے بس وہ رہ گیا, اب وہ کسوٹی کے بعد یاد رہ لگ رہے, آپ یاد دلا دینا, یا دو دو کسوٹیاں لیٹ ہو گئے یار, 12 بجے تک تو ہر صورت میں ہم کو. باپا آج تربیت کے مدی پھول دیے نا آپ نے, باپا آپ دیکھیں اجویری والے کیا کرتے ہیں آفر میں آ کر. اب تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں بیٹھ نہ جائیں گے, ہم تہجد پڑھ کر یہ باغے اٹھیں گے. سبحان اللہ لگتا نہیں ہے مجھے صحیح. تحجد کے لیے سونا شرط ہے عشاء کے بعد. چلیے بھائی وہ یہ تو بہت سارے جمع ہو گئے یا ویسے وہ کیمرے کا استقبال کر رہے ہیں بہت سارے جمع ہو کر. صرف جو حصہ لے رہے ہیں کسوٹی میں وہ کھڑے رہے ہیں باقی تشریف رکھے. باپا ہم شروع کریں؟ جی جی کاؤنٹر چلائیے. پہلے حاجی امین کو بتا دیں کہ آپ کیا سوال کریں گے. جی جی وہ اس کے بعد طریقہ یہ ہوگا آپ حاجی امین کو پہلے اپنا سوال بتائیں گے, حاجی امین چاہیں گے تو آپ کو مائک دیں گے. 11 سوال کرنے ہیں اور 25 سیکنڈ ایک سوال کا وقفہ ہے. جی باپا 11 کے بعد آپ کو نام بتانا ہے, اس سے پہلے نام نہیں بتانا. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام. محمد جاوید اطاری لاہور. اللہ وبرکاتہ. پاپا کیا وہ لاہور سے ہیں؟ لا یہ خود لاہور والے لگتا ہم لاہور کو مرکز الاولیاء بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان محمد تنویر اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, کیا ان کا نام شجرہ شریف میں آتا ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد اطاری مرکز الاولیاء لاہور. میرا سوال یہ ہے کہ ان کا مزار بغداد شریف میں ہے؟ لا. تین سوال ہو چکے ہیں, چوتھے سوال کا کاؤنٹر ہے یہ. یا غوث المدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد مبین رضا تاری مرکز الاولیاء لاہور, کیا وہ نبی میں سے ہیں؟ لا. چار ہو چکے, پانچواں سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان شاہ نواز احمد اتاری تونسوی کابینہ چشتی کابینہ سے, کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا. پانچ سوال ہو چکے, چھٹے سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل اتاری, حضور کیا وہ مفتی ہیں؟ لا لا لا لا لا بابا بطور مفتی ان کی شہرت نہیں ہے. سات سوالات میں سب لا ہی ہوا ہے, آٹھواں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. اب تو کرشمہ ہی پہنچا ہوئے ان کو, تجربہ کار نہیں ہے بےچارے, مدنی چینل لگتا دیکھتے نہیں ہوں گے پابندی سے. پیارے بابا جان عمران اتاری لاہور سے, کیا وہ تابعی ہیں؟ لا. تین سوال باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ ظاہری یاد ہیں؟ لا لا لا یا اللہ بابا یہ پہلی کسوٹی ہے. لا لا لا جا رہی ہے. دو سوال باقی آپ کے پاس, سیکنڈ لاسٹ سوال کا آپ کا کاؤنٹر چل رہا ہے, دسویں سوال کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بلال تاریہ لاہور سے, کیا وہ دعوت اسلامی سے ہیں؟ لا. مرکز الاولیاء سے یہ بھی تھے اور انہوں نے بھی جو سوال کا جواب پایا وہ لا پایا. اور آخری سوال ہے اور یہ اب تک کی کسوٹیوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 10 لا ہو چکے ہیں, اب تک ایک نام بھی نہیں آیا. اور آخری سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور آپ کو اس کے بعد جواب دینا ہے اور ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں. اب ان کو یہ مدنی انعام دیا جائے گا کہ روزانہ کم از کم 112 ایک گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل ضرور دیکھا کریں, یہ لگتا دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ پہلی کسوٹی چل رہی ہے ایسی جس میں 10 لا ہو چکے ہیں. 11واں سوال ہے, نام ہوگا یا لا اب یہ دیکھتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے, کیا ان کا دربار شریف پاکستان میں ہے؟ لا لا لا اور گیارہ کے گیارہ سوال لا پر ہو چکے اور اب آپ کو جواب دینا ہے. اب تو نام دیں گے کیسے یار یہ بیچارے ہو, کوئی یو ٹرن نہیں لیا ان لوگوں نے, کوئی سمت ہی متعین نہیں ہوئی. باپا یہ پہلی ہماری کسوٹی ہے جس میں گیارہ لا ہوئے ہیں, اب ان کو کوئی مطلب گیارہویں کا مہینہ گیارہ لا, ہیوی کرشمہ ہو تو ہی پوچھ سکتے ہیں, وہ عام کرشمہ بھی شاید نہیں پوچھا سکتا. مطلب باپا کوئی گیارہ مدری سزائیں ہونی چاہیے ایسے تو ایسا کچھ ہو جائے. بابا ویسے تو انگلی پکڑواتے تھے, ہاتھ پکڑواتے تھے. بابا آج کچھ چلو میں ہاتھ پکڑ لو. سبحان اللہ, وہ شخصیت مرد نہیں ہے. اللہ نہیں بابا ابھی بھی کچھ اور بتانا پڑے گا, ہماری تو گیارہ لائے ہو چکی ہیں. وہ شخصیت نہ صحابی ہے نہ نبی ہے نہ صحابیہ ہیں. بپا ایک جواب آ چکا ہے. اچھا وہ تو جواب کیا ہے وہ تو آپ کو بھی تھوڑی پتا ہوگا اصل جواب کیا ہے. وہ شخصیت جو ہے وہ مرد نہیں ہے. ایک اسلام میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ, بھلے نام لیں آپ تو اندر متفق کا نام ہوگا لگ بھی جائے, ہو سکتا ہے کہ بڑی نسبتوں والی شخصیت ہے. ارے باپا جان کیا وہ غوث پاک کی والدہ محترمہ ہے؟ جواب درست ہے. باپا پوچھنے والے نے یہی پوچھا تھا میرے پاس بھی. الحمدللہ باپا انہیں مدنی لباس بھی سجانے کیا اگر پہلی مدنی سزا تو ان کو یہ کہ ان کا نام بتائیں مجھے. جی جی غوث پاک کی ماں ان کا نام تھوڑی ہے, میں نے تو نام بتائیں. چلیے مائک لیجیے. پاپا یہاں ہیں موجود جن کو نام بتائیں. تو پوچھیں گے تو پتا چلے گا, زبان کھلے گی تو پتا چلے گا نام کیا لیا انہوں نے. ان کو تربیتی کورس نہیں کرا لیں پاپا ہمارے اسلام بھائی؟ سبحان اللہ ویسے جج بہت رہیں گے, امامہ باندھے سفید لباس چادر, تم ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ بیٹھ جائیں گے نہیں کہ یار دیکھو حضرت کیا فرماتے ہیں. بات ہے پاپا براہ راست آپ سمجھا رہے ہیں کیا. سبحان اللہ ابھی دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں پاپا. پاپا ابھی ہاتھوں ہاتھ تو مدنی حلیے کی نیت کر رہی ہیں. کر رہے ہیں پاپا. اگر ایسا ہو جائے مدنی تربیتی کورس کی تاریخ کے لیے یہ کچھ سوچ رہے ہیں پاپا انشاءاللہ. تو یہ یہاں سب ملتا ہے بازار. بابا ابھی ابھی آ سکتے ہیں نیچے, یہ آپ کے پاس آئے تو یہ حلیے میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا نام کون بتائے گا؟ نام ہمارے اسلام میں اور بھی آ رہے ہیں, یہ بھی بھائی اب تو وہ نام بتائے جو مدری فیس بھی دے. پاپا نے ہاتھ بھی پکڑوایا ہے. کم از کم بارہ ماہ تو ملے نا. سبحان اللہ بارہ میں تو گیارہ ہی ملے. حاجی امین مدری فیس بھی تو دلوائے آپ. ابو الخیر بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو الخیر بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. نام غلط ہے. غلط پاپا انہیں گھبراہٹ میں بھول گئے بےچارے. جی جی بابا گھبراہٹ میں بھول گئے. نہیں پاپا اگر یہ مدنی فیس کچھ دے دے کوئی یہ منڈن والے نا سوچن والے ہیں نہیں. اچھا پنجاب کے شہر ہے کیا؟ جو سمجھ میں آ گیا بول دیا. آگے یہ بتا دیں گے میرا کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شرافت رضا تارے سید کبینہ سے. ابو الخیر حضرت فاطمہ. ابو الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. یا میری امید پر آپ نے بھی پانی پھرا دیا. جواب غلط ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ بتا دیں تو زلفیں تو بہت گہری ہیں ان کی. محمد ناصر اتاری مرکز اویا لاہور سے. ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اسلام بھائی بھی کھلتا ہرا رنگ نہ سجائے اپنے سر پہ پاپا. اگر ان کو یار یہ ڈارک رنگ بہت سجا کے آ رہے ہیں آج کل, تو یہ لائٹ ہو جیسے دور سے سبز نظر آئے, اندھیرے میں بھی سبز نظر آئے. یعنی اندھیرے میں آپ کا ننگا سر محسوس. سبحان اللہ دور سے دیکھ کے. انشاءاللہ. یہ بھی آج بابا میلاد آل میں سبحان اللہ بابا کا امام شریف سبحان اللہ زیارت کریں. گیارہ ماہ کا ان کو بھی تحفہ دے دو یار. سبحان اللہ گیارہ ماہ کا قافلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بابا رمضان کے بعد مدنی کسوٹی. سبحان اللہ یار ٹائم بارہ بجے بھی ہے نا پچی وہ فیئر بھی ہے نا مسئلہ تھی یار پچی وہ پھر وہ ذہنی آزمائش کا بھی تو ایک گھنٹہ کم و بیش وہ بھی ہے نا پاپا. ہمارے مدنی احتیاط باکس کے کچھ کابینہ کے ذمہ دار موجود اگر ان کے درمیان ہو جائے مدنی احتیاط میں وزن دار شخصیات ہوں تو ان کو بھی لے لو اور وزن کم کرانے کے حد تو بھائی آپ لوگ موٹا عید ہے یار آج آج ان کی باری ہے. تشریف رکھیں تمام سے میں تشریف رکھیں مدینہ. حاج امین ان کو نیت بھی کروائے نا یہ اپنے شعبے کے تعلق سے کوئی اچھے اچھے نیتیں باپا کو پیش کریں انشاءاللہ. اب یار بج گئے بارہ مدنی وہ ذہنی آزمائش آزمائش پھر یہ کہ وہ آفر پھر ملاقات جو سب سے زیادہ تھکانے والا سلسلہ ہے تو ابھی بالکل اب لپیٹنے والی کرو. آپ لوگ بیٹھ جائیں بچوں کو بھی نیند چڑی ہوگی مدنی منوں کو بےچارے وہ مدنی پاپا احتیاط مدنی احتیاط باکس کے اسلام بھی موجود ہیں باقی ماشاء اللہ. نہیں تو یہ اس میں جو وزن کم کریں گے اگر وزن دار کوئی ہیں تو آج بھائی ان کی عید ہے پاپا اس میں بھی چند ایک ہیں لیکن ہمت نہیں کر رہے نہیں ہیں شرما نیت تو کریں گے نا بابا نہیں موٹاپا تو اب انٹرنیشنل بیماری ہے اس میں شرم تو آتی ہے خیر یہ شرم میں بولتا ہوں تو شرم آتی ہے باقی یہ بھی مطلب کسی سے کم نہیں ہوتے بازاروں میں. پاپا یہ اسلام میں تیار ہیں ماشاء اللہ مہانہ کم و بیش پانچ کے جی وزن کم کرنا ہے اور وزن کم کرنے کا طریقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ ولی ہیں؟ یہ ولی ہیں پہ اچھا آپ نہیں ولی کی ہم نے منع کیا تھا یہ سوال کیونکہ بعض صالحین ہوتے ہیں ان کی ولایت کا پتہ نہیں چلتا تب ولی ہو تو انکار اچھا نہیں نہ ہو تو ولی کہنا مناسب نہیں. اور کوئی سوال کر لیجیے صحابی کا تو متعین ہے نا. بابا جان کیا وہ نبی ہیں؟ لا لا لا لا لا یار بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد تاری مرکز الاولیاء لاہور. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ لا لا لا لا دو سوال ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد عطاری مرکز الاولیاء لاہور. پاپا جان کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا لا لا لا دیکھیں پچھلی کسوٹی ساری لا پر گئی تھی اب آپ بھی لا پر جا رہے ہیں اور تین سوال ہو چکے ہیں چند باقی ہیں. اب اس پر جو وزن آ رہے ہیں سوچ لیں گے یار کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تاریخی کسوٹیاں ہو رہی ہیں ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری تونسوی کابینہ پاک تونسوی کابینہ پاک چشتی کابینات مدنی احتیاط واکس. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عورت ہیں؟ لا لا لا لا لا جی یاد رہے پر مہینے پانچ کلو وزن کم کرنا ہے جس سے سوال کیا کر 25 سیکنڈ میں جواب دینا لیکن وہ کاؤنٹر نہیں چل رہا یہ بھی یاد دلا دوں بس وہ پاپا وہ آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد منیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور کیا ان کا مزار شریف عرب شریف میں ہے؟ لا، چھٹا لا ہو چکا. اکثر سوالات کا جواب کے جواب لا ہو چکے ہیں. اب تک لام ہم نے سنا ہی نہیں آج کے دن میں.